اللهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا سورة النساء لمسلمانانو د شریکی او د ګډ ژوند هغه برابر او چې د شریکی په ټولنیز ژوندګي هغه برابر شي دا غي دوی سیوی یو د کور ژوندګي وا خاندانی ژوند داغی دی اصلاح دا پارا مسئلی بیان شوی دویم دا شریک جواندو آغا قومی ریاستو جا گن خاندانونا گن خارونا یوزای شویو آغای دا شریک جواند تیراو شریک ژوند ته تیراو دا غي د پاره اول قانون بیان کو چې دا غي سیمواري چې تا کوم سیمواري والا کی نو هغه د هغه سیمواري وګڼي او بیا دی اهلیت اهل تاوالشی او چکالا فیصله کوئی ناو دا شریعت تا طریقه بانی حل کوئی چپائی کی طرف داره او ڈالی بازای نوی نو هر خبره او فیصله آغا پا شریعت بانی حل کئی مسلمانانو له ترغیب ورکې اطاعت تا او قانون عادل وضاحت وکړو دا به مسلمانانو فرضو شاید خپل فیصله شریعت طرف ته یوړي او ځن خلق بدا سی وی چې هغه رجعت پسند وی او غیبا دا کوشش او محنت کئی چه فیصلے چه کمدنو دا اللہ پا شریعت حل نشی دا اللہ رب العزت دا شریعت مقابلہ کی با دا غین علاوہ نور و سیزنو لفیصلے اڑی نبا دی آیاتنو کی زورانا ذکر کئی آغا چاہتا چه آغای چه کمدنو دا اللہ رب العزت دا شریعت پزائی دا قرآن و دا سنت پزائی باندی بل صلا فیصلی اوڑی تفسیر عالمانو دیزا یا واقعی هم لکلی دا چه دیو مسلمان برای نام مسلمان او دیو یهودی و یو مسئله که اختلاف راغلی و مسئله که اختلاف راغلی و پتی یا دیوال کی چه یو وید آزما دی و بل وید آزما دی دی دوارو ویل چه دا پی صلاح پچا کهو یهودی و تووی چه وستاسو نبی علیہ السلام دی تیم پستا پیوم ایمان دی او بس زمان سر اتفاق تیزه چیزو غلب فیصله یورو یهودی خپل نیت کې په حق او هغه ویش د نبی علیہ السلام په دربار کې رشوتونه نه چلیږي او نا حق فیصله نه کیږي بس ما ته خپل حق څه شي ملاو شي. یهودی و تاوی نبی علیہ السلام لفیصله ورو او منافق و تاوی نا ستاسو ملاله بیورو اس پا دخل ملان تختنا منافق پا دی پویدو چه نبی علیہ السلام پا دربار کې چه کمدنو خورد برد نکی او دا بل چه ای دا دی دا والد سنیمی درستی کی والد و منگا بڑی و رشپاتی ہو چلو او دا حق پا دا دنوالو و آخر یهودی پی زور آور شو ورطاوی می نبی علیہ السلام لفیصله ورو سیده لال نبی علیہ السلام دوارو غارو خبر آوری دا چه صد فیصله اصولی نبی علیہ السلام فیصله دی یهودی پا حق کی اکڑا چه دا دی یهودی حق جوڑی گی دی راو اتل دی منافق دی یهودی تاوی منگا غلطی کڑی وا نار یوشی و اصولی منگا ڈیریک های کورٹ تا لڑو اور ڈیریک نبی علیہ السلام لڑو حالانکہ زمنگا د مسلمانانو دا قانون دی چې موږ اول عمر له فیصله وو چې هغه صلح مل هونه کی بیا نبی علیہ السلام لوړو نه اول سیشن لزو بیا بار چې کم د نزو موږ غلطی وکړه اول عمر له تبکارو ادا وخت عمر رضی الله تعالی عنہ مصلح قاضی وو اسلامی محکمه کې یو صلح یو فیصله وی صلح کې د دوړو غاړو سره روح پاتې شي بس دوړو غاړو نه سوه شو کې راو شو کې او په طریقه غونډه کې خبر او کې دا غینه بر بیا فیصله وی هغه کې د چالهاز نی با چې اصول تکم برابر شي د شریعت دا غبره کې فیصله کیږي پایه کې څوک دریاب شي څوک کریاب شي او صلح کې داسې سره برابر غوته خبر او شي دا ور دا طریقه وا چې اول به عمر رضی الله تعالی او اطلاغه مصلح قاضي وو خبره طرفین میانس کې صلح کاولا کباونه شو نو بیا به نبی علیہ السلام له لګل پی ویزی اغاب دل فیصلو کی آو فیصلو کی دائی چی یهودی و اتوی سعیدنو زا چی عمر لورشو دی منافق خیال داو چی عمر رضی اللہ تعالیٰ دی یهودیانو بارا کے سخت از اخو مسلمانی ما نظمہ پا حق کے بسو کی چه دی لال عمر رضی اللہ تعالیٰ ته خبر اکڑا منافق چالاکو آسی تودی تودی اسو خبری سکڑی اکڑی یا اسو خبری اکڑی نو یهودی و تروغ اندکیوئی وی حضرتیو خبر اکو ویسا وی منگل نبی علیہ السلام فیصلہ کڑی دا اوز دے ہوئی چی بیا عمر رضی اللہ عنہ خوالدو ایسو وی نبی علیہ السلام فیصلہ کڑی دا آغا و تبی آو پی دوی چی عمر با پی نظر ثانی ہو کی عمر رضی اللہ عنہ منافق تو قتل ہوئی فیصلہ شوی دا مخی آغا و تی جی آو لکا وزا منگ مطلب داو کانا منگا مرزوی سیدہ سیدہ رضی اللہ کور تلاړو او تیره تور راړه او چې شړک شو منافق پی وو په هاذا قضاء عمر من لم يرضى لمن لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم چې څوک د عمر نبی عليه السلام د فیصله باندې ناراضه کیږي نو د عمر فیصله بیا دی عمر رضی الله عنه یاره جوړ غوبل شو غوبل شه یاره بس جیو نیوز او ډان ټي وی او خبره اخبار جهان ټولو کې پټې سکی چلیږي او داغلی لیکل کیږي سرخای لیکل کیږي چې عمر منځګزار پنځ وخته تکبیر الاولا سره به چې موږ کو نبی له صلوات والسلام سره بولاړو چې نبی له سلام به ولا ذوالین وی نو دور پسې سوي امين وی او دیو چې کمنو په صفه اول د صفه اول منځیو د صفه اول سو منځي او دی چې کمنو داسو داسو او عمر چې کمنو داسي هغه کو اقدامو کو سړے ہوا جو شیدی کو داو دکولو کار دے سیدھے چھے کندنو سڑے شید کو غوبال روڑ شو آیاتو نرالل زن خلق دا سیوی شاغی دعوی دے ایمان کئی او سرد دے نا ارادہ کئی چھے دا اللہ رب العزت دا پیغمبر مقابل متوازی بل یو نظام لا فیصلہ سکی وړي سره د دینا چې د ایمان د صحت د پاره د دغه مقابل نظام نه انکار دیتو حکم کړی شو چې ایمان به الله سي کیږي چې د مقابل نظام سکه پرې وي چې کله دته د داوې ایمان کوي خو چې کله وته وای چې راځي چې فیصله په الله او پیغمبرو کو فدې بیا هغه طرف ترازي نه ناراضي دا څومره ګنده عمل لې د الله د قانون او د پیغمبر د فیصلې نه څه کول انکار کول هغه ته نه راتل او د بد عمل بد نتیجه وي نو چې کله دیتا د خپل بد عمل او سزا څه شي میلاو شي بد عمل او سزا څه شي میلاو شي نو دی وای چې زمون خو د جوړې اراده وا او خپل ګناه لسکي تاویلات کوي ګناه له تاویلات کوي تاویلات نو پکار بلکه د دې په ځای باندې خپل غلطای تسلیم پکارو اول پکارو چې زموږ نه دې کدن څه شوی دا غلطی شوی دا الله غفور الرحیم ذات ته دې به ماف کړی وې که دې خپل ایمان د آینده د پاره ټکول غواړي الله به ټکیږي چې فیصله کون په خپل معاملاتو کې نبی علی السلام وګرځي وایي کنه دا ورته سوې کده خبره کول ما غزای پور سبق وی فلا و رب ګلای حکیمو کې په مشجر دیگه اوس خبرشته دا ما لفظی ترجمه حاصل وی لفظی ترجمه حاصل وی نو آیاتونو کې یو خبره مخ کې وی چې د ایمان د لوازماتو نه دادا چې فیصله وپس کیږي د شریعت باندې فردوه الی الله فیصله او په شریعت کیږي او زوره نه ذکر کړي چې داود ایمان کوي او فیصله په شریعت فیصله چې کمنو په شریعت باندې نه کوي آی فکر دینه نه کړه هغه کسانو ته چې داوا کوي ځان په غلطه داوا کې راځي یا ظلمونا چې داوی کوي چې یقین اندي ایمان لري هغه باندې چې نازل کړي شي تا ته او هغه باندې چې نازل کړي شي ستانه مخکي وما انزل من قبلك او هغه باندې چې نازل کړي شي ستانه مخکي یعنی داوا دادا چې په یو سل سلورو کتابونو باندې زما سره دی په یو سل سلورو کتابونو می سره ایمان دی بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدونا چې کله داوا داسي بیا ور سره چې کمنو ثبوتم پکار دی ایمان خود زړه چیز دی بیا ثبوتم سره ثبوتم پکار دی یریدونا ایت حاکم ویل تواغوت دی اراده کئی ایت حاکم ویل تواغوت چه دی دی فیصله وڑی تواغوت نا فرمان دا اللہ تا اغیط دا اللہ مقابل اغیل دی فیصله وڑی یریدونا اراده کئی ایت حاکم ویل تواغوت چه دی دی فیصله وڑی چه کندنو شیطان لا او یقینا دی ته حکم کړی شوی دی چې انکار وکړي د دینه د تواغوت نه انکار وکړي یعنی ایمان بالا صحیح کیږي چې کله چې کمنو د تواغوت نه انکار وکړي اراده کوي د ایتاکم ال تواغوت مطلب دا چې ایمان ثبوت دا دی چې فیصله به کمنو د الله په شریعت کیږي دا کارون څه بینځش په تمایات کیوي فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم فیما شجر بینهم چې په هر مسله کې فیصله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کی او دې چې کمندنو دا الله مقابل له فیصله وړي دا داوا دا ایمان صحیح ایمان نه دی ایمان بالا صحیح کیږي چې فیصله په شریعتو کې اراده کوي ان یتحاکموا الی الطاغوت چې دوی فیصله وړي شیطان لا دا شیطان کوم ځای کې سید لګیدل لري چالتاه دا غي عدالت یو وکیلان دې شیطان سره ال تخلق فیصله وړي طاغوت څه ته وایي پوا غین او یادا طغا طغا او یطغا دا حد نه زیاتې دل ته وایي دا حد نه تیر وتل داری اوسی زی او خپل هادي او چې دا هغه حد نه تیر وځي دا هغې باره کې تکې د طغیان ویل کېږي له قرآ کریم کې وایي وانا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وانا لما طغى الماء حملناكم في الجارية شوبد احد نواوڑی دلی نمانگ اتاو سورلائی کی کی نوالی چیشتائی کی نتوغیان دا احد نواوڑی دل دا لغوی مطلبو الله رب العزت زمون رب دې مونږه ابتدا د صورت کې ویلو دا الله رب العزت زمونږه دا شریکې د ژوند د اصلاح لپاره قانون مقرر کړل دی الله رب العزت اصلاحي نظام انتظامی امور الله رب العزت مونږ لا مقرر کړی دی اغه موږ له مقرر کړی دي او موږ ته حکم کړل دي چې تاسو کوم دنو د دې قوانینو تابعداري وکړي حکم یې راته کړل دي چې دې قوانینو تابعداري وکړي او چې الله رب العزت موږ له کوم نظام مقرر کړل دي نو چې کوم سره دا نظام بني او عمل پی کئی نو آغا مومن تابیدار دی آغا منم که دی او تابیدار دی دا اللہ رب العزت قانون سکئی منی هم او عمل پیم سکئی کئی دا مومن مطیع دی تابیدار مسلمان دویم یو سڑی منی خوب عمل که نراولی دا منی شدا ته کم نه نو دا الله رب العزت دا نظام حق نظام نه مناسب نظام نه خو خواہشات ماحول په غالب دي او عمل به نه کوي خدا مؤمن عاصی دي فاسق نافرمان مسلمان او مسلمان نه خو نافرمان دي درین یو سړی دي آغای منی نا آج کمدنو دا قانون نمانی دا اللہ رب العزت دا قانون نمانی خبر کم چه منی ہے نا نو کافر سو چه سو کے نمانی نو آغا تا کافر ہوئی سالورم یو سڑے دے او هغه وای چر دې مقابل کې زبل دین جوړو ما اور دې مقابل کې یو بل نظام جوړو خلق او تاغیل دعوت ور کوي اغیل چې کمونو دعوت ور کوي او داغي دفاع کوي نو دا چې دینو دا تواغوت تے دا تواغوت تے دا حد کراس کو دا بندگی نووت او خدای ازانتا ہوئی چه زد کندنو قانون جوڑا ولیشن لکا دا فرعون بارکی وئی ازاد الى فرعونا انہو توغا فرعون خواتا پر سلال شا دے دا حد نا تیروتا لدے فرعون چه کم دنو دا حد نا تیروتا لدے انہو توغا یقینا دے دا حد نا حد اکراس کر لدے اولی فرعون وی انا ربکم الاعلا ان فرعون علا فی الارض فرعون زان پس بگا کی اوچت کو الله تعالی علی الله فالله زانو چت کړو اداغه تو غیان شو او داغه سرکشی شو نو تاغوت اغا او تو غیان دا شو سرکشی دا شو چې دا الله رب العزت د نظام داغي مقابله کې متوازی مقابل بل نظام جوړ کی آغا چه کمدنو پا خلقو ضروری کی دعوت پر گئی دا اللہ دا نظام مقابلی آغا دا اللہ دا دین مقابلی دا یو لن مطلب شو دوی مخبر آغا منگا دا الہ دو مطلب غٹ ویلو چه قرآن والا دعوت پر گو یو عبادت دا اللہ او بل حاکمیت دا اللہ دا اللہ رب العزت عبادت او دویم دا اللہ حاکمیت او بادشاہی دا اللہ رب العزت حاکمیت او بادشاہی اوس چې دا اللہ رب العزت دا عبادت په مقابله کې دا بل چا عبادت کیږي ندکا معبود چې د الله مقابله کې مقرر کړی شو نو هغه ته طاغوت وي دغه ته طاغوت وي چې الله رب العزت حق د عبادت دچاو د الله رب العزت او د هغه مقابله کې د عبادت مقابله کې د غیر الله عبادت کې دا غیر الله چې کمونو عبادت کوي ویلې کرا نو بس د کم یو شی عبادت کوي کاده ګټه کوي کده خټه کوي کده غوخه کوي نو هغه معبود هغه چې کمونو طاغوت ته او کاغه په خپل عبادت رضاو دا هغه طاغوت شو او که په خپل عبادت رضا نه خدا عبادت سبب د طغیان شو دی وجن ادا تاریخ تفسیر نډیر لیکل دی چې کله ما عبدا من دون الله کله ما عبدا من دون الله هر غسیز چې د الله د عبادت مقابله کې دا غ عبادت کیږي بیا چا سوال کو چې د انبیانو عبادت شوه دی نو مونږ جواب وکړو چې په خپل عبادت رضا نه وو چې څوک په خپل عبادت رضا وي هغه طاغوت دی او چې کوم رضا نه وي دغه عبادت سبب د طغیان دی دا عبادت سبب د طغیان دی دې سره بلون کې شیطان دی هغه طاغوت دی نو دا یو قسم شو دا الله دی یو حق مقابله کې د عبادت مقابله کې دویم دا الله رب العزت صفت حاکمیتو لا اله الا الله چه صرف او صرف دا الله رب العزت حاکمیت او حکومت ته انسان دے انسان او د بل مخلوق غلام نه دی د دې مقابله کې دا الله رب العزت د حاکمیت مقابله کې د بل چا حاکمیت او بادشاہی راو اغستل شي د بل چا مقابله راو اغستل شي نو دا دویم طاغوت شو دا دویم طاغوت شو د دې وجنه حافظ ابن قیم ویلو چې یو دې طاغوت ل عبادت چې دا الله رب العزت عبادت مقابله کې دا غي عبادت کیږي دا حاکمیت او حکومت مونږ یا کنه عبادت کی ویلو چې دا هم عبادت یو شاخو خو جدای ذکر کوي د دې لپاره چې خلق دې کم ننو دا وایي چې یعنی دا حاکمیت دای کمنگ عذاب یو او دا چه کمننو منگ پده که دا شریعت پابند نیو دا حکومت پا مسالو که منگ دا شریعت پابند نیو نو استازانی جدا ذکر کی چه داون دا اللہ دے دا قرآن جدا ذکر کرو ان الحکمو الا للہ ذکر کرو اوز دا دی مقابلہ کی بل سکر آغا سلشی دا تواغوت الحکم دے دا دا حکم دا اللہ رب العزت مقابلہ کے لبل چا نظام شی لگا دید ہے وی یریدونا ان یتحاکمو الی تواغوت سورة نال شپک دیر شمایات کی وی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ رَسُولًا ان عبد الله واجتنب الطاغوت سوره زمر ولا سم آیات کی ہوئی الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها الذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله نيو طاغوت العبادت شو چه دا اللہ رب العزت دے عبادت مقابلہ کے داغی عبادت کی دویم طاغوت الحکم چه داغی دا نظام دا اللہ دا نظام مقابلہ کے نظام حیات اغاو منلشی او منلشی او درم اغا دے طاغوت الاتواع طاغوت الاتباع شاہ جے کمدنو وقتی طور مطوع مطلق اومانے لیشی مطوع مطلق اومانے لیشی چھے بی شرطا داغ جے کمدنو دا اللہ دا نس دا اللہ دی کتاب و شریعت مقابلہ کی داغ حکم بانے لکی گی وقتی طور شاہار سوئی او داغو حکم امان لشی دار طاغوت الاتباع لکفت تباو امر فرعون وما امرو فرعون برشید واتباو من لم یزد مالو وولدو الا خسارا دا اللہ رب العزت مقابلہ کی دا اللہ دا حکم مقابلہ کی وقتی طور داغو حکم آغا چه کمدنو مره لکی گی طاغوت الاتباع دادری وارا دا پا مشرکانو کیو دا اللہ دا عبادت مقابلہ کی دا قبرنو دا بوتانو بندگای کولی آغای کولی او طاغوت الحکم دا اللہ رب العزت دا نظام مقابل کی شاہی و بادشاہی نظامونا هغه مقرر کړی وو نظامونه چې کمندرو مقرر کړی وو دا الله رب العزت دا نظام مقابله کی او بادشاہ حاکم دا قبیلی سردار بازار چا خپلو باز آغای و نظام خپل قامی تڑی بیوی آغای مقرر کردوی مقابله آغی کی او پار قبیله کی یو یو مشر آغا باو او اغلا بی فیصله اوڑلی اغلا بی فیصله اوڑلی او درم وقتی تور اغا بی چه کمدنو دیو سید یا دی مذہبی شخصیت یا دیو طاقتور دنیاوی شخصیت دا اغا اڈر بی منو دا اللہ دو حکم مقابله کی دا طاغوت الاتباع اعلام الموقعین کې حافظ ابن قیم ذکر کړی دی فهذه طواغیت العالم اذا تاملت وتاملت احوال الناس ما رايت اكثرهم عدلوا عن عباده الله الى عباده الطاغوت وعن التحاكم الى الله الى الله تعالى الى التحاكم الى الطاغوت وعن طاعته ومتابعه رسوله الى طاعه الطاغوت ومتابعته دادري اغويلو فاذي طواغيت العالم دب دنيا کی طواغيت چه اذا تاملتها وتاملت احوال الناس چکلو ایتو سوچو کی لگا دا مخی دا تما سوچوی سوچو کی او دا خلق و حال و سرو گوری نرائیتا اکثرهم عادلو عن عبادت اللہ الى عبادت طاغوت دیرو خلقو دا اللہ عبادت پر خودل دے او دا طاغوت عبادت راغستل دے وان التحاکمی الاللہ تعالی الى التحاکمی لطاغوت دا اللہ قانون و حاکمیت پر خودل دے او طاغوت لطلی دی وان مطاب عن اطاعتی عن طاعتی و مطابعت رسولی الى طاعت طاغوت دا نبی علیہ السلام دا تابداری پزائی دا طاغوت تابداری راغست دا دا اللہ و دا پیغمبر دا اطاعت او دا منلو پزائی باز غلط و حاکمانو افسرانو د پیرانو دا غی تابیداری راغست دا امام بخاری آغوم چه کمدنو ذکر کردی دی آغوم ذکر کردی دی چه داود دی تواغیتو فی کل قبیلت واحد فی کل حین پار قبیلہ کیو فی الجوہین واحد و فی اسلم واحد و بنو اسلم کی جو ہے نا کی پارا کیو او یتہا کمون الیہا دی باغی لخفل معاملے اڑلے معاملے میں لخفل اڑلے فدیز ہے کی چھ طاغوت ویل دے نو دائی آغازائی کی طاغوت چی او منافق وی فیصلو لولو نو احای بن احتب او کعب بن اشرفو مولیانو او تورات سد پاس سد لاکو د پاس آیاتونو اغور تا چه کمدنو یادو د تورات حافظانو او دا اغی بارا که قرآن لفظ د طاغوت استعمالی چه دا چه کمدنو طواغیت تی طواغیت تی او دې چې کمنو هغه له فیصله وړي یریدونا ایتا کمو ال طاغوت اراده کوي چې فیصله وړي چې کمنو طاغوت لا دا درې قسمه د طاغوت حاصل چې کمنو دا راووته چې طاغوت هر هغه سو او هر هغه سو کو هر آسو اوار آغسو کو چه داغو وجود حق تا رکاوٹی چه داغو وجود چه کندنو حق تا رکاوٹی چه آغایی نو حق نشیرات لے چه آغا سیزوی نو حق نشیرات لے بس آغا چه کندنو تو آغود تے هر آغسو اوار آغسو چه داغو وجود چه کندنو حق تسو رکاوٹو رکاوٹو بیا د وخت مطابق تدی مصداقونا آج کندنو بلی گی را بلی گی پا یو وقت یو شی حق تا رکاوٹ شی پا بل وقت بل شی حق تا رکاوٹ شی زن دا عبادت پا جانب کی وی او زن دا حاکمیت پا جانب کی وی او زن دا اطاعت پا جانب کی وی خواغا دا اللہ رب العزت حق تا رکاوٹ شی اغی تا رکاوٹ شی لکا اسنام بوتان دارنگی قبرونا بوتان قبرونا دایت کندنو دا عبادت مقابل گرزولیو دا عبادت مقابلو دا اللہ دا حاکمیت مقابلہ کی دا اللہ رب العزت دا حاکمیت مقابلہ کی الحاکم الجائر غلط حاکم بادشاہ الحاکم الجائر لکا فرعون نمرود قیصر کسرا پوس وقت کی جسدی دا اللہ دا حکومت مقابلہ کی دارنگی اقوام متحدہ چې دا اللہ دا قانون مقابلہ تا دیوال لے ردا تو آغود تے دارنگی احبار او رہبان چاگئے دا اللہ رضیل مقابلہ کی ادرولی و ارباب کھڑی ہو ارباب کڑی ہو دارنگی السادہ والکبارا غلط لیڈران دارنگی محبوب چاہ دا اللہ مقابل کی اگرزی دا سے محبوب و معشوق چاہ دا اللہ دا حکم مقابلو کی دا اللہ حاکمیت مقابلہ کی گرزولیو اس وقت کی اکثریت اور ڈیموکراسی نظام چه بای که دیر سیزونا دا اللہ دا حکم خلاف تی دارنگی غلط هر غلط نظام کا قومی وی کفار سی وی چه دا اللہ رب العزت دا قانون مقابلو کی دا قانون مقابلو کی بیازنی آغا دا اللہ دا صفات مقابلہ کیو لکا ساحر کاہن ساحر او جادوگر او کاہن دا اللہ رب العزت علم غیب دا تصرف مقابل کی گرزولیو دا گرزولیو دا مصداقات دا تواغوتو خدا ماوی وقت سر بلی گی اور آبلی گی تبا سوچ کئے فکر بکائے شیطان چه کلیو خپل خدای بدنام شی چه دا اس بیتوب بان خلقو بیجندو ناغا والا شکل سکی بدل کی فبل بیس تے کمدنو آغا راشی جامع بلی را بلی منگ او تاسو تا حکم دے چه منگ دا تواغوت نا بائی کارٹو کو زمنگ ایمان اب سیکی کیا لا یو زمنگ دا عقیدی زمواری دا چه دا اللہ رب العزت مقابل چسی فائت غلط ویل دا زمنگ دا عقیدی زمواری دا بایکاٹ اعتقادی چه زڑک باغا غلط مانی دا فرض دی وقت امیرو ایت پرو بیهی بقرہ 256 کیو ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی سورہ نساء سورہ نحل 36 نمبر آیات کیو واجتنبوا الطاغوت دار قسم طاغوت نڈڑی تشئی سورہ زمر ولسم کیو وَاجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا دین بایکاٹ دا زمنگ اعتقادی ذمہ واری ده اعتقادی ذمہ داری ده عملی ذمہ واری دا زائلو کی شرکت نہ کول تواغیت و مجالس لا آغا زیل چه کمدنو نتلل عملن داغی نا بایکارت کول عملن داغی نا بایکارت کول که اعتقادی بایکارت اعتقادی نو او پزرک اتواغود تا غلط نوی او داغی نا بایکارت نکو نو بیا ایمان نشتا بیا به ایمان نوی که پزڑکی و تغالت وی عملن تی بائی کارٹ نکی عملن بائی کارٹ نکی بیا به داغی مطابق گنانگاری و چه پزڑکی و تغالت وی اللہ عملن بائی کارٹ دا ضروری دی یعنی مسلمانانو نا پکار دی مسلمان ځان ته وای نو هغه دې کم ننو کم قانون چې مقابل له قانون د الله وی نو هغه له فیصله هم نوړي او هغه ځایونه کې وا شرکت هم نه کوي هغه ځایونه تبظیم نه خودي کې یو مسله ده چې کله محکمه شرعیه موجوده و محکمه شرعیه سوا موجود و او یو سړی چې کمدن آغا محکمه شرعیه پریدی خدقستا او آغا چه کمدنو غلط محکمه لفیصله وړي د محکمه مطلب داده چه ورسرا دو طاقت وی یو طاقت د فیصله او بل طاقت د تنفیذ او د نفاذ دې ته محکمه وي یو قوت فیصله او بل قوت نفاذ چې دا دوه چا سره وینې دې ته محکمه ویل کیږي اوس محکمه شرعیه موجوده ده یعنی داسې او زایشتا او عدالت چې هغه کې قاضي خود مختار دی چاغه فیصله کی بشریت او بیا چې څوک فیصله نه مني نو هغه ولا سزا عمر کول شي خپل فیصله نافذ کول هم شي دې ته محکمه وایي چې کوم ځای کې محکمه شرعیه وا لکه نبی علی السلام موجودو دا محکمه شرعیه وا او د دې سرای او سړی را پاسې دو او هغه فیصله وړه کعب ابن اشرف او حی ابن احتاب لاد او آغا چه کمدنو ده نبی علیه السلام ده فیصله ندرده کولا او سنگی کهو دا کفرو دا نارواو زکه دا خکارا پیغمبر او قانون پریخو دل دی او دا غیه نبل طرف تطل دی دا محکمه شرعیه پر خودلو دی منافق دا کړیو او اسلامی حکومت موجودو بس آغا مرتد لسزا ورکړه سزا ورکړه اوس چه محکمه شرعیه نشتا محکمه شرعیه نشتا غلط محکمی دی او محکمه شرعیه نشتا یعنی اوس که عالمان جماعتونو که ناس تی نو آغای که فیصله کوله شنو نافذ کوله نشی آغای سره د نافذ کولو طاقت نشته نو آغای فتفور کوله شی خو فیصله کوله فتوه زان لشه ده و قضا زان لشه ده فتوه کوله شی خو قضا نشی کوله قبائلو که بزنو علاقو که آغای قاضی سیب لاو ملال اختیار ورکڑی او جسو که نمانی داغن بیا توپا که بجرمانه که لی لس توپا که پنزلس توپا که وراکی ما سر بگدی که زما فیصله بیا سوک نمانی نا آغای سر اجه کمدنو قوات تنفیزو می پلکام تو رسپدی علاقو که غیر شرعی عدالتو نشتا خو شرعی محکمه و شرعی قضا نشتا اوس پدی وقت کی غیر شرعی قانون لا فیصله وړل او غیر شرعی عدالت لا اغیله ته کمنو فیصله وړل فیصله وړل کچر ته په ظلم کیږي او د حق ضایع کیږي او بل لار د دنيشته عالمان وای چې ډېر دی لاړ شي بعد داوم یو طریقه ده د خپل ځان نه د ظلم د دفع کولو په د زیاتې کېږي او په د ظلم کېږي د د حق د باويږي په دې ته کمندنو غیر شرعي محکمې له فیصله وړلې شي دا دې مجبور دی لاړ دي شي کدا سينو کدا سينو او دې د غیر شرعي محکمې ته غلط وای او چاراخ کو رپورت په وشو او چال تا کراک کو او لانو نو پا دی بنیوی گنانگار خو کچر تا دے پا اسلام کی دا معاملات و فیصله منینا چی نشتے پکی او یا تا کمدنو دا غیر شریع عدالت دا اسلامی عدالت نس منی غور منی داو بیا کفری ناغی و صورت مائدہ کی بیان راشی مائده که به بیان راش انشاءاللہ یریدونا ایتا آکمو الاتواغوت اراده کئی ایتا آکمو چره دی فیصله اوڑی هر نا فرمان دا اللالا او شیطان لی فیصله اوڑی بس هر شیطان نی چه وجود داغر کاوٹ و حق تا وقت امیرو او حال داره چه ویلی چیو دیتا حکم کرشو دیتا چه انکار دیو کردینا امام رازی وی په ایمان کې کافر کېدل ضروری وو یعنی د طاغوت نه با انکار کړي دا فرض دی چې تبه با ایکاټ کړي وقات امروا ان یکفروا به او یقینا حکم کړي شه دیتا انکار دی ګردینا او اراده کوي شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا دا چې غلط کړي لره په غلطي اړ باندې وای ذا قیل لهم دا بل زورنا پاک چې ویل شي تعالی راشی تاسو آغستتا آغا قانون تا چنازل کرده اللہ او پیغمبر دا اللہ تا وینی و منافقان چه دا شرعی نظام نڈڑا کئی او آغای چه کمدنو نده خواق وینی و منافقان اصدونان کسدودا چه آغای بچه کمدنو بندیگستان مکمل مکمل بچه کمدنو بندیگی یا اصدونان کسدودا باندیگی باستان مکمل فکیفا نصبی آل دی فکیفا ازا صابتون دا قرآن کریم ذکر گئی چه غیر شرعی قانون بانی فیصلے کول دا سبب دا مصیبت تے مصیبت پدر ترسی آرنگا چه در بانیو رسید که بیماری را لی پا امام ابن کثیر حافظ ابن کثیر کتاب دے الفتن والملاحم الفتن والملاحم پاغی کی آغاز ذکر کری دی یو روایت راوڑ دے نبی علیہ الصلات والسلام چې په کم قوم کې حاج تحکیم او حکم د بغیر د منظر الله شروع شو چې د الله رب العزت د قانون مقابل کې بل قانون باندې فیصله شروع شوه غیر شرعي قانون باندې فیصله شروع شوه نو په هغه قوم کې به آفتونه او خپل مینس کې نزاګانې او جګړې زیاتېږي دا روایت چې کمنو هغه ذکر کړل دی فدادی آیات دا آیات کریمه فکیف اذا اصابتم مصیبه بس ال تک خو منافق نصر والے شو خو مصیبت خوراغی کنن نمون کلیت نجوڑ اکرام چه کلم حکم د بغیر د منزل الله کی گی او کل تحاکم لطواغود کی گی چه کل غیر شرعی قانون مسلمانان و وطنی او پائی که دا اللہ دا قانون نیلاو ببل قانون فیصلی کول شروع شو نو آغی که با فتن مصیبتونا او دارنگ یو بر سر آپس کے جگڑی دا برازی دا برازی فکیفا اذا صابت دم مصیبا سویا لده پاک چورا سگری تا مصیبت او جد آغینا چلی گلی دی لاسونو دی لاسونو سلی گلی دی چلی قرآن و سنت تواوڑی نو مصیبت راشی سم جاو کا دا چه کندنو دا منافق بانی و وزرونا چه سوک دا اللہ قانون پریگدی او دا بل غیر شریع قانون بانی فیصله کئی تاغوتی نظام بانی فیصله کئی ناغذان لطاویلو نا کئی ثم جاو کا پیاراشی تاتا یا علفونا قسمو نا کئی پا اللہ باندی قاف امراوڑ دے صلی امراوڑ دے سر سڑے خبر کئی نو پا کیودری کی خم اتانت سر خبر کئی قسم کئی قسم کوم د خلوی الله په نوم باندې زه خبر دغه کوي او درې مخلمي کوي مخلمي کوي مخلمي کوي په یو سالي کې دا قاب د یو قسم خلکو سوله د بل قسم یا حلفونا بالله قسمونه کوي دا الله په نوم باندې یعنی غلط تعویل سره قسم کوي ان اردنا الا احسانا نو اراده زمونږه پس باندې بالمحاکمه الى غیرک چه منستاد قانون مقابله کې بل قانون له فیصله وړلا هدی که زمونگا سمقصدو والله که زمون غلط اراده و قرآن بکه زمون غلط اراده و دای تاویلات کی دا غیر شرع نظام تاویلات الا احسانا باگه زمون اراده و دا نیکای منگاوی چه زلون روخ پاتی شی الا احسانا باگه زمونگا اراده دا نیکای و توفیقا و دا جوڑ را استلو منګا وایو چې دا سي یو نظام مخه تراشي چې پاغه باندې چې کم نه روزونه روغ پاتې شي او دا خلک د یو بل دشمنان نشي دا صرف والله قسم والله بالله ثم تلله زمونږ دغه غرض زمونږ به سره کړه نبی عليه السلام او الله د قانون نه بل کمنګ مخړو توبه توبه الله زمانه په توبه تو استغفار استغفار استغفار او ګره ایزنو خلقو ده جوه استغفار وایه ناغوی استغفار استغفار استغفار یو نما تا پوزو کو باید تا مویزو خو استغفار دیر واما باید تا کم پکی دی استغفار وایه باید لکه اللہ مغفیر لی وایه سو وایه لکه استغفار که تا کم پکی وایه ویزو خدا کشانتی واما نو چی استغفار استغفار باید بس چکتا دا کشان تانوی سے بھی ویا ولک ما ته وی چې زما سره مسله ده سو وظیفه راکا بما ته دغه شانتی وی چې حوقله وایا حوقله څنګه وایا لا حول ولا قوه الا بالله دا وایا وی سو وخت پس ملو چې زو خو وظیفه کومه خو لکه سپایده ما ته مخصوص نه شو بما ورته وی چې ته څنګه وای وی زوام چې حوقله حوقله حوقله حوقله پیزه دا شاند کومه ته چې دا څه کوي کار نه کړی دا زنه د دیوم داوی چه منگا خود کمدنو لکه استغفار استغفار استغفار چه لکه منگ با دا نبی علیہ السلام دا قارون ناوڑو زمونگ و اللہ دا دیر آدو چه لکه دا خلق یو بل سرسشی زوڑا راشی این آرادنا نو ایراد زمونگا الا احسانن مگر دا نیکا ارادا و توفیقا او دا جوڑ را استلو چه منگ که دا کمدنو جوڑا راشی توفیق بین الفریقین چه دعا وڑلو میانس که جوڑا راشی اولائک الذین نا قرآن کریم دا دی دا تاویل غلط تاویل رد کی دا دی چه کم تاویل کو دا غا تاویل رد اولائک الذین دا دی آغا بدبختا چه معلوم دی اللہ تا آغا سوچ بزرونو دی کی دی دا دی بزرونو کی چه کم نفاق تی او دا اللہ دا قانون بغز دن آغا اللہ تا معلوم دی فارزانم نمخوالو دا دینا دا دینا مخوالو یعنی چیڑا ایما فارزانم نمخوالو دا دینا وائزم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا عجیبه کتاب دینو دا کسان دا چکم دا کمو پیسالا نبی علیہ السلام لراوڑی وا بیا عمر لسکڑی وا وڑی وا ردی که دا یو تن چهو یو خو یهودیو خدا بل براینام سو مسلمانو براینام مسلمانو اوس قرآن کریم چه کم دنو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا ہوئی دا دب از لگه چه کم منافقت تن دا ما تصده معلوم ده خستازی مواری صده دا براینام مسلمان ده چه براینام مسلمان غیر شرعی نظام لفیصله وڑی دو سر و تس معامله که قرآن کریم داغ معامله دی آیت که ذکر کرده ده چه موی مسلمان اوز نفاق پس او مونگ تا نیشته مونگ تا خوز دا نفاق پتا نیشتا مونگ خوب عمل تا ظاهر تا گورو زکا چه اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا خودل چه دا منافق دا منافق لکا اعتقادن یو سڑی باننی دا کفر فتوه چه کم ننو چه آزان تا مسلمان ہوئی ما نبی علیہ السلام لگاول شوا چه دا اعتقادی سده منافق تا وما هم بی مؤمنین خمون خو ظاهری عمل تا گورو او دا عمل خلاف نمونگا دا اعتقاد دا خلاف دلیل نیولے نشو نو قرآن سوئی فآرزان هم دا دا دا دی غلطه تذکره دیره دیره مکوا ورپسی وعیز هم دا وعیز هم سمطلب دی دا تا دا سی بیان اوکا وعیز هم دا سی بیان اوکا چه دا دا زلو دا اللہ رب العزت دی قانون تسشی نارمش وعیز هم دره متوئی وقل لهم في انفسهم قولا بليغا مطلبونه وام خدا درې معاملې دا چې کمندونو مسلمان تر دي چې مسلمان تبا د غیر د شرعي نظام اهمیت او د غیر شرعي نظام قباحت کار کوي هغه تبا چې کمندونو دا کار کوي فارزانهم مخواړه ود دینا وایزم دین او نصیحت وکړی تا نصیحت و توقع جزڑی نرم شی نصیحت کی و تصوی ذالک خیر و احسن تاویل دا سو دا محاکمه الاللہ دا اللہ رب العزت دا قانون فضائل دا واز دے دویم دا غیر شریع قانون قبائح فکیف اذا اصابتم مصیبہ دا واز دے دا غیر شریع قانون قبائح ہوا یا او د اسلامی قانون چې کم دنو دا الله په قانون باندې د فیصلې کولو فضائل څخه وایا دا به دو بابونه ځکه یو فضائل د حاکمیت د الله او د اسلام د شرعي نظام فضائل په قران نه راټول کی او دین د غیر شرعي نظام قبایح یو بیان بدایستا وایزوم دیم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا یوما او کدی تا فی انفسهم په مجالس د دې کې وینا مدللا وینا چې کومو مدللا د دې مجالس کې مدللا وینا او کا په دې باندې مضبوط بیانونه او کا د دلیل صحیح دلیل چې په دا د ایمان تقاضا ده چې فیصله به د الله قانون لولو او دا چې کومو د پیغمبر منصب چې فیصله به د الله په قانون کوي ورپسی دا غیلک بیان رازی نو دا مدلل بیانو کا دا الله رب العزت دا حاکمیت او د اسلام دا شاخ دا سم تیز وایا سیان فسیم بانی پوش ہوئی او وای دیتا فما جالسو دا دیکی وینا مدللا وینا دا مقیم و ناسب بلیغ حسنا کاملا دوی مانا وقل لهم فی انفسهم او کدیتا ببارد نفسونو دادی که وینا مؤثرا چه دست بیانو که چه تاثیر پیو کی او پزڑوو لگی او دید اللہ رب العزت دین تا تیار شی پزڑوو لگی او دا اللہ رب العزت دین تا تیار شی وقل لهم او کدیتا فی انفسهم ببارد نفسونو دادی که قولا بلیغا وینا پزڑو لگی دن که چه دست طریقه سرا فدلائلو داس خول بیان اوکا داس مزیدار بیان اوکا چه آغا ده کمدنو ده پزلسو شی اولا گی وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا در امانا ما دل علامانا فی چرتا ایلے دے ما دل علامانا فی نفسی ہی حدیتو نحو جلی اول اشتے کنیش لب دی حدیتو نحو تصورات و طرف کنن دے ما دل على مانن في نفسه مانتا سکوئی منفردن بغیر د زمد زمیمی اخران تشتی کنا یوازی ادارو حکمها في نفسها کذا ادارو حکمها في نفسها في نفسها اقرا في نفسك يا فارسی چه زان لولار نوائی ایئے کنا اقرا في نفسك يا فارسی حدیث کې چې د قرات خلف الامام بارکی یو معنا دا غیدا دا اقرا فی نفسک یا فارسی یو اے فارسی چې ځان لولاړی بیا وایا فاتحه بیا وایا نو فی نفسک منفردن معنا باندې راځي نو دا د دعوت یو طریقه خي چې یو دای چې ته په غاڼه کې خبرو کې نو بس ساری او سره وی دې پلان کې ته وی دې پلان کې ته وی دویم دا چې ته کوسی لاړ شي او غسر لکینی او منفردن دعوت ورکی او قل لهم او کریتا فی انفسهم فدا سی حال کی چه زان زان لے والی قولا بلیغا وینا پزر لگی دن کی وہ بھی شوئی کنا نا یعنی مطلب دادے چه سوی چه کور طور پسی سشا لانسا او منفردن دعوت ورکا نو دی زنو خلقو لا وسیلت لل اغه سره چې کمندنو پدی جذباتی او داسې چې کمندنو او کلیپونو پدی باندې ډیر خلک چې کمندنو لکه مثلا نو دا داړ وای نشي دا څه ته وای موږ ته وای دا موږ ته وای اوس لکه ته وای چې پرس کا یاره چې د خامسی کم طالبان دي دا تاسو له کوم تک راغون شي دی پلسې او لوی اوس په غیدا سره شاله موږ ته ځان نه ځان ته بیا الکه وړې دورې طالبان تل راشي دې سره لګره خبرو کو دې بوچ ولکه موږ دې ځان له سوبره خبرو کړه خوشاله بشي دا اومدک خبره ده د دې ځنه جدا علما حضرات تاسو لګره شي لیکر اکه د دل ته چې کوم خبره کړه اکه وته جدا وکړ دې به جدا سري جدا سوي اثر ریون کې وای نه وینن بچ کمندونو د علما خبره په پلان کې پینډال کې کیږي لکه حلقہ نمبر پلان کوي دا غاغه ذمہواری وګڼي چې دا زما ذمہواری ده د ک شانتي رزن او حاکمانو افسرانو د سره کینا پاسا خطونه وته سکوا لیګا او غي سره د دې خبرې اهمیت پیدا کړي چې موږ مسلمانان یو موږ الله سره دا وعده کړه چې الله ستاسو کومو منو او د نبی صلی الله علیه وسلم د طریقو دلاندې خپل ژوند سکو تیرو دا د نبی صلی الله علیه وسلم حکمونه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې او موږ کې څنګه راځي او زموږ په دې محکمو کې به سنگ راځي دې د پرستاسو غونډه کې د قربانای والو خلکو سره ضرورت دعوت تبن بم ورکه کنه دعوت کو چلو دعوت وقل لهم فی انفسهم قولا او کدیتا د حکیمیت مسله چا بیان کړی نه نو ته جذبات او فتوی ځان له خبره را په خیر خواهی انداز مدلل طریقې سره ور سره د کمندنو محاسن قبایح په صحیح طریقې سره وایل ځان له خبره وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او کدیتا په بارد او کدیتا جدا جدا ځان ځان له قولا بلیغا وینا چې کم دنو موثره پزړه لګي دونکي عمر سلام من رسول داغا واز او د قول بلیز یو لوګ غونډه کې بیان کړي لکه یو پکې دا چې د پیغمبر حیثیت او خیا چې پیغمبر الله صلی الله علیه غلو پیغمبر الله دې لره علی غلې چې د دې پیغمبر دې کم دنو عمر لشي دې پیغمبر دې عمر لشي دې الله رب العزت پیغمبر چې کم دنو را لې غلو زه پیغمبر حیثیت هغه خیا ځکه منافق دا معمولی کار غني خو یې مړه فیصله دا یا چې کمندونو د الله په قانون کړیو یا په غیر شری قانون کړی دا څه خبره ده او قران دا وایي چې دا معمولی مو غنا دا د پیغمبر د منصب او د الله رب العزت تر علیګلو د حکمت مخالفت کوي وړا خبره نه ده وما ارسلنا انا من علیګله ایسیو پیغمبر مگر د دې لپاره شهادت دی عمر علی شی په حکم د الله باندې دا تابعداری وکړی شی په حکم د الله ولو انهم ظلموا ان وسمجاو کا دا واز وایزهم واز زیاته وشي انسان د غلطی ته نکیږي غلطی ته نکیږي په استغفار پکار دی او بخنه چې کمندرو پکار ده چې الله رب العزت نه بخنه وغواړي هدی چې کمندرو دو جرمونه کړیو یو د الله حکم پر خوذلو دا الله رب العزت حکم پر خوذلو او دویم عادی چې کمندرو د نبی علیہ الصلات والسلام ناقدری کړی و د نبی علیہ الصلات والسلام ناقدری کړی و مدای له یو د الله نه بخنه غختل په کار وزان لا او دویم چې دی نو نبی علیہ الصلات والسلام ته ویل په کارو چې بس موږ نه غلطی شوې ده موږ له الله نه معافي غواړه نبی علیہ السلام هم پوه شو چې دی د خپل ګنا باندې په خپل غلطۍ سړي استومانه په دې باندې چې کوم نه استومانه دي حوالو انهم ظلموا او که چرته دی پاو کې چې زیاته کړو په خپل ځانونو باندې یعنی دا د الله قانون پر خودل او غیر شرعی نظام لا اغیله چې کوم نه فیصله وړل دا چې کوم دنو مستقل جرمو او دا پزان زیاته و پزان چه کمدنو زیاته و از ظلمو انفسو پاوکی چلی زیاته و کو پخپل زانو نبانده جاو کار آغل و تاخوالا فستاغفر اللہ انو بخنه مختوی دا اللہ رب العزتنا او بخنه مختوی دیلر نبی علیہ السلام لوجد اللہ تواب الرحیم خام خام منده بودی اللہ لرا توبه قبل انکیو محربانا الله لو من توبه قبل انکه مهربانا لو وجد الله تواب الرحیم دا آیات کریمه ظاهر ندا معلومیږي چې جا او کا زګمخ په سلام نبی علی السلام لراوړلو او سراتللو د نبی علی السلام لردار جون خبره وا او دا چې جا او کا قران کریم کې نور زاینو کې مراغله ده نور زاینو کې لکه سوره منافقون اولنی آیات کې وای اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله انك لرسول الله دارنګي سوره ممتحنه دولسم آیات کې وای یا ایوہ النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی اللہ اشرکن باللہ شیئا دینا چه کم دینو دا جوان خبر مراد دا چه نبی علیہ السلام و سلام تا پا جوان بانی چه کم دینو راشی پا جوان بانی نبی علیہ السلام و سلام لراشی تفاسیرم چه کم دینو ذکر کردی دی چه دا دا نبی علیه صلاة و سلام دا جوان پوری خبره دا تفسیر منار چه کمدنو اغوی و هذا المجیو الى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصم بی حیاتی دا دا نبی علیه صلاة و سلام د جوان پورې خاص تا د جوان پورې چې کمندونو خاص تا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوان کې نبی علیہ السلام لراغې د نبی علیہ السلام د وفات نرستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر لراتل او الته کې نبی علیہ السلام ته وایل چې مال د الله نه سوال وکا چې ما معاف کی مال د الله نه سوال وکا چې الله رب العزت ما معاف کی نو دا خبره په دې قیاس کول غلط دي. روح المانی ذکر کړی دی پی و تساوی حالت حیاته و وفاته فی هذا الشان یحتاج الی النص دوار حالتونو برابر ویل چې په ژوند نبی علیہ السلام لتلې شوی او پس د مرگ نوم نبی علیہ السلام لتلې شوی دا دوار حالتونو چې کمندونو برابر ویل دا بو اینستا مختاجی دلیل تا مختاجی وَلَعَلَّ النَّسَ عَلَى خِلَافِهِ او کیدیشی چه نزد دی خلاف موجودی تکا صحابو باران گفتو تا نبی علیہ السلام قبر لنیدی تلی بلکی آغای چه کمدنو تا نبی علیہ السلام تربو تل دی او ایمونگ لدہ اللہ نا سوالو کا منګ له الله رب العزت نه سوال وکړه. صحابه چرته نه دیتلی د نبی علی السلام خبر خواله چالتې ویلی چې منګ له باران وغواړه یې ویلی چې منګ له الله نه بخښنه وغواړه د الله رب العزت نه منګ له بخښنه وغواړه. دا ځنې خلکو دا ویلو چې نبی علی السلام قبر لسړیت لېشي قبر لتلېشي اول تکي دا ویل شي چې موږ له الله نه بخنه وغواړه دا الله نه بخنه وغواړه حالانکه شاه ساق رحم الله تعالی هغه ذکر کړی دی په مسائل 40 کې مسائل 40 کی آغاز کر کئی حق آنس کی انکار فقہ آمس حق آنس کی انکار فقہ آمس کہ استمداد از قبور انبیاء باشد یا اولیاء بارناچ کی باشد جائز نیست. تالیفات رشیدیہ کی آغی کیم ذکر کری دی وی استعانت و استمداد با آل القبور بار ناچ کی باشد جائز نیست واق آنس کی انکار فقہ آمس پائی کی دا انبیاء و دا اولیاء و تخصیص نشتے چگنینو دا اولیاء و قبر رتل جائز نی او دا انبیاء و غیر رتل جائز دی ما لابد منهم ذکر کړی دي چې سجده کردن بسوی قبور اولیاء و انبیاء و دعا ازینا خواستن عند قبور اولیاء و انبیاء حرام است. دا چې کمندونو حرام دي د سیوتی کتاب دی الامر بالاتباع و النهی عن الابتداع الامر بالاتباع والنهي عن الابتداء باغی کی ته کمندونو هغه ذکر کړی دی وای فهذا عین محادات لله ورسوله فهذا عین المحادات لله ورسوله دا د الله او د پیغمبر دشمنی ده. بیا ذکر کړي یو صحابه رضی الله عنهم قد اجذبوا مرات وهمتهم نوائب بعد موته فهل لا جاءوا فاستشفعوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصابوا بلا حالات راغلیو هغه چرته د نبی عليه السلام خبر لراغلی دي. د نبی عليه السلام خبر لچه کمدنو آغای ندی راغلی. زن خلق داوی چی یو سڑه راغی نبی علیہ السلام قبر لا نبی علیہ السلام قبر لا راغی او نبی علیہ السلام پا قبر ازان ارتاو کو او دا آیات کریمه وی بیعویل یا خیر من دفنت بالقای اعظمه فطابا من طیبهن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. دا شعرونه ویل چې دا سه بختور قبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پکې او داغه د وجه نه میدان خوشبو نه دی او د دې قبر نه زو قربان. بیا نبی علیہ السلام ته ویل دا آیات وی چې مال بخنه وغواړه دا سړی وی چې کوم کیسه کوي وی فغلبتنی عینی ما باندې سترګې زوراورې شوې او د شما نبی علیہ السلام می خوب کیو لیدو هی ماته ویل چې یا او تبی اله قلا عربی فبشره ان الله قد غفر له او تبی ورزا باندې چی پسې او زیره ولا ورکا وتوای چې الله معاف کړي دا باندې چې سوکته او دا عربی سوکته دا غتبی سوکته هدي کسی سند وای لګو صحابی دې تابعی دې او چې سوکې نقل کین وی وکیلا او وحکیا دا سیم وی وقیصه شوی دا قیصه شوی دا دا غتبی چې دې وفیات الاعیان کی دا اوتبی بارا کی ذکر کئی کان الاوتبی مشتہرم بشراب. المعارف دی ابن قطیبہ اموی المعارف دی ابن قطیبہ کی چیاغت کمدن و شرابی ہو دوی مداد خوب خبر ادا او شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ قرۃ العینین کی ذکر کری دی اجماع آل شرس کہ هیچ حکم از احکام شریعت بواقعات و منامات امتیان ثابت نہیں شود. ہدایہ اول کی کتاب الصوم پا عاشیہ باندھے مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ ذکر کری دی الاحکام لا تثبت فی المنام الاحکام لا تثبت فی المنام احکام پا خوبون انہیں ثابتی گی پو خوبونو نه ثابتيږي. دا قصه ده کمدا دا دروغ ده دا شرابيانو قصه ده بس صيانه الانسان کی ذکر کړی دي ان ذا خبر منکر موضوع واثر مختلق مصنوع. دروغ قصه جوړه کړی ده دا قصه ده کمدا دا دروغ وا او بیا تینا احکامات ثابتی احکامات چه کندنو ثابتی پا دی که اصاری ملمن کی فراتی علی السبو کی آغا چه کندنو کار کرده او تفصیلی پا دی بانی کرده یو سیانت الانسان انوست وست شیخ الدحلان او بل چه دی اصاری ملمن کی فراتی علی السبو کی یو کتاب شفا و سقام آغا چه کمدنو لکلو شفا و سقام فی زیارت خیر الانام آغا پر غلط و وسیلو پدی پی اس بات کیو شی بیدتی دے شفا و سقام کی شانورشاہ کشمیر رحمه اللہ تعالی دا غی بارہ کی ذکر کړی دی فما وجدتو فیها شیئا طریا ما به کس قابل اعتماد خبره نه دی لیدلې خو ولیکن قصن ففی رده ابی عبدالله ابن الهادی ابن عبدالهادی الحنبلی السارم المنکی وقد اجاده دیر کره کتابی لکل ده ہوئی کره کتابی لکل ده السارم المنکی پدیم اصالبان نے اہم کتاب ده ناغی تکملا یو جنائی کڑی دا کشف المبدی پنم باننے پائی که دا قصہ دا عرابی دا آگے خبر پکڑی را گستے دے ندی بانے شیل قرآن رحمه اللہ تعالی بسائر کی پدی بانے سیر حاصل بحث کڑے دے از ظلمو انفسهم جاؤو کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول دا رجوان خبر دا جاؤو کا فاستغفر اللہ حدی بخنا اختوی دا اللہ ناو بخنا اختوی دیل نبی علیہ السلام مخام خامون دے بے بے اللہ لرا توبہ قبل ان کے مہربانا فلا و ربک لا یؤمنون وائزهم و قلهم فی انفسهم قولا بلیغا دا سے بیان ہوتاو کا اہمیت و تبیان کتا مسئلے چھ ایمان بغیر دا تحکیم نہ نسی کی گی چھ تا ایمان لری نخپل معاملات پر طول پر شریعت حل کئے پا نبی علیہ السلام و سلام بیچے کمدنو حل کئے فلا و ربکا لا یؤمنون ندادا سکار لکسنگ چھ ددی گمان دے چھ سرم منگ بہو آئیو چھ زمنگ ایمان دے وغبہ ٹک شی بس صرف دا بہو آئیو چھ زمنگ ایمان دے وغبہ او من لشی او منگ بہ ایمان داریو نور کار سکو نا نا فلا و ربکا نیدا سکار ستا پر رب میں قسمی لا یؤمنون دینش ایماندار کے دلے حتی تردے پوریو حکیمو کا چه فیصلو کی بتا باندی پتا فیصلو کی پاسکے چرا پرتشوی دی ترمیانزا گو رئی مخ کی آیات کی تیر شو چه اطاعت نبی علیہ السلام فرض دے واقعی رسول تیر شو کا صحیح دیکھا نا آل عمران کی تیر شو فتا بیونی تیر شو کتیر نشو ان کنتم تحبون اللہ واتیو اللہ ور دام تیر شو لکا دیر آیاتو نے دی پدی چی اطاعت دا نبی علیہ السلام فرض دی تابیداری دا نبی علیہ السلام فرض اس کم کم میدانو نے دی شفائی که دا نبی علیہ السلام تابیداری فرض دی از بس خدا را چی طول جون کی دا خواست منگ دا سانتیا دا پارسو خبری یو خبره نبی علیہ السلام تابیداری پا عباداتو کی فرض دا یعنی چه کم اعمال نبی علیہ السلام راوڑی دی چه دا عبادتو ندی صحیح ده کنا دا عبادتو ندی او دا طریقه دا اک عبادت پا آغا طریقه کول دا فرض دی اطاعت دا نبی علیہ السلام دا یو میدان دی پا عباداتو کی دویم میدان هغه د په تحلیل او په تحریم کې یو حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نبی عليه الصلاه والسلام د الله تعالی طرفنا کم حلال نو هغه حلال چې کم حرام نو هغه څه شي یو حل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث دا دویم میدان دی نبی علیہ السلام د تابعدارای تحلیل اوس شي درې تحکیم د معاملاتو چې کومه معاملې راشي او په نبی علیہ السلام حل کای چا به حل کای نبی علیہ الصلات والسلام باندې به حل کای چې دا د نبی علیہ الصلات والسلام لبو وړو په سلام دلته وي حتا یحکمو کا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ فحکم بینہم بما نو تا معاملات او خصومات حل کول پچا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تحکیم پچا کول نبی علیہ السلام فیصلہ بچا لوري سالورم دا غلبای دین د پاره داغه په ملګرتیا کې jihad کول دا غلبای دین دپاره ای د جمعی خکل بیان دی مړه خلق بوی چی ماشاءاللہ پیتا تو رسولی زبردست بیان رکی آخر تو سکے او ای نم با دیو مشی خطیب سمبو مشی او کبیا دی لکا پا یوی و بانی یوی و جمعہ کونو سلور جمعی شو او بیا غطا که علم خلاصی گی نم بلاس در کی کئی نکا پا یو مسالہ بانی دری جمعی لگی آوی خلق بوی چی کم جمعہ بانی بارا تو واتی و رسول بی آوی او تقریبانی و تمیاشتی دا یویات چلو لی بیارا زبردست لکه تن څه کوي کې سر پوند کیږي او دا غوم کوي لکه او کلیپ پته څوک جوړي لکه سن دا کې به ګرم شي هغه ټیم به ملګری ته و چې دې ټیم کلیپ جوړ کا کوی اکر ودی کنه دې ټیم چې کمنو چې زوسته ټیم خوسته شم ګرم شم دک ځایتي بیا کلیپ کا بس هغه بیا چلیږي په ټیک ټاک او میک ټاک کې ګوتې به وملې برابر کار و خاجی نور څه چې موږ نور څه عمل ممل او دا خو زمونږه سم نشته لکه عملی تور لکه چې دا چې موږ لکه دا مولانا الیاس رحم الله تعالی ذکر کړی دی مولانا الیاس رحم الله تعالی وبا دا یو وبا دا وبا نه شو بچ کېدلې نشي وبا خامخا سړی ته رسیږي وبا د دې وخت دا چې ته شي خبرې او عمل نه دا د دې وخت وبا دا تکه عملی طور چې کوم نن تکه موږ دا دوره خبرې کوو کنه دا دوره درس موږ کوو دا کوو کنه موږ لکه یو محله جوړول نه شو چې موږ یو خخ مهنت کو یو محله موږ جوړ کړه دا موږ لړې دا مهنت کوم نه عملی طور غواړم ته خبرې دي درزه بس وخت کې باندې غړنه د غره د خطیب سے بیان وکړو نو سالورم سیز د غلبې دین لپاره د نبی علی السلام په معیت کې jihad کول نبی علی السلام په معیت کې jihad کول ليظهره علی الدین کله صحیح ده کنه داغه خو یوازې دانه شي کوله قوم الذين ما هو شدا ول کفار داغه په معیت کې د نبی علی السلام په ملګرتیا کې صد لپاره د غلبې دین لپاره چې په ټوله دنیا دا دین حاکم شي د دې لپاره څه کول jihad کول بھائی کچھ ساتھ دیجئے ہمارے ہاں کے ساتھ ہاں ملائیے اور اپنی توجہ ہماری طرف مبذول فرمائیے او زتا سن تپوس کو دا والنے زو تابیدار ہے دا خو الحمدللہ کیگی او بیانی صحیح نہ کنا لکہ عبادتنا نبی علیہ السلام سے کمرا اڑی دی آغا خلق اس دکڑی دی وہی بیان کئی لگیا یوں منگا عبادتنا چسو کو پکه بدعت را وباسي نو موږ وايي دا قصه شه ده بدعت ده دویم د تحلیل او د تحریم مساله چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړی دي هغه ته خلق حلال او حرام وای او حتی الوصا مهنت کیږي او کسوک په کې عمل کې کمزوري نو وای چې یاره بس ګناګار ما ټیک ته شریعت کې حرام خلق زمانه دا کار شو تر دې چې سودی سود کوي ځان ته سوي ګناګار وي زناکار زنا کوي ځان ته سوي ګناګار وي دا راول نبی علیہ السلام شریعت ته کنه دا هغه د هیلو د حرمت معاملوم سنا سو شکر دی کیږي الحمدلله الله دې نورم سیوا کی خدای دو خبره تاسو کوم تاسو نه نبی علیہ السلام له قران وی چې نبی علیہ السلام له پیسل نه وړي نو ایمان نشته خپل نزاعات مخاصمات دا نبی علیہ السلام له فیصله لنی وړي نو ایمان نشته نو یو نبی علیہ السلام له فیصله څنګه وړو دویم د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې د غلبې دین لپاره jihad کول نو د نبی علیہ السلام په ملګرتیا کې به jihad څنګه دا دوه تابعدارې به څنګه کو زما په دې خبر پوهیږي سوال لګ کومه زه چې دا دوه تابعدارې به موږ کو څنګه د دې لپاره ضروری دی د نظام خلافت خلافت نیابت ته وای اغه نظام به چا نه ایږي د نبی علی السلام نو اغه نظام له فیصله وړل به چا له فیصله وړلی او د اغه نظام په معیت کې جنگ کول به چا په معیت کې جنگ کولی د نبی علی السلام شکل دی دا دو تابعدار دا یو کار نه کړي د ملک نظام اگر خلافت کړي نوی نو دا دو تابیدارای په سالم امت قرضه پاتې ده. دا دو تابیدارای په سالم امت قرضه ده. اصل کار کوي چې نظام د مسلمانانو د مملکت او د بادشاہی د خلافت نظام شي. په دکه نظام دا حکومت دا به خلیفہ د چاوی نبی علیہ السلام د چا خلیفہ وي نبی علیہ السلام. نو نظام خلافت نه بغیر دا دو تابعداري کېدلې نشي. یو تحکیم نبی علیہ السلام لوړلې څنګه به وړي نبی علیہ السلام لا اوس ته عدالت ته فیصله وړه ته دا ویل چې ما نبی علیہ السلام لوړه ویل شي ویل شي نشي ویلې چې په دې عدالت کې فل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سي نظامی او قانون د نبی علیہ السلام راوړل شوی نظامی. نو دا عدالت قائم مقام د چا شو د نبی علیہ السلام. اوس چې وړه نو چاله دی وړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا چې کله دا حکومت د دې کمندنو اسلام نافذ کو او د دې اسلام په طریقه چلیدل د دې په ملګرتیا کې جنگ کول به د چا په ملګرتیا کې جنگ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو چې کله نظام خلافت نو راغله نو دا غي او پوری دا دو تابعدارای په ټول امت قرضه پاتې را او دا د نبی علیہ السلام قرضداري دي. نیمه تابعداري کیږي خو نیمه پاتې را دا دو پاتې دي. دا په مسلمانانو د دې لپاره مهنت ضروری ده. سوره چوي څنګه چوي ور دې لپاره مهنت څه دي ما مساله تویله اوس په تلغه تعلیمي ځان لا بغوري چې څنګه به مهنت کوم او څه طریقې سره خدای مهنت پتا ضروری ده. د ایمان لپاره دې څلور شرطونه وایي. یو حکیمو کا چې فیصله وبچای نبی علیہ السلام. دویم فیما شجر بینهم وړه معاملې کغټه معاملې عرب په نبی علیہ السلام الکای دانا چې تو وای چې وعده کوې دن دا په دیو کو او غم به په بلو کو نانا ار معاملې او پچال کای نبی علیہ السلام. دریم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت د نبی علیہ السلام په فیصله بیا تنگ نه دا بنو چې په شریعتو کې نو کنه کنه کافر کېږي دا اوس کارو چې مونږ سره وکړو مونږه بایلا کدا پړ کې غونډان ساتي بیا ایمان ایمان خوشاله بای وای با اگر چې پړ يم خوړ يم اگر چې پړ يم خوړ يم یعنی مطلب کپټې دی بایلو پټې دی بایلو هیڅ خبره نه ده پټې دی بایل ایمان خود نه دی بایل لیکنه طریقه خود بایللی نه دا که په غیر شرعي نظام تا پټې وګټو نو تا بایلو کته پړشو نه سوس کته ورشو نه سوسې پړشو زګه طریقه دي شرعي نه و طریقه غلطه و طریقه سو غلطه و او چې په شرعي نظام ته سوسې پړشو نه سوسې ورشو زګه طریقه دي سو خپکیږي باندې بیا بس جی الله په صلاح بالکل جی مسلمان بنی چې دې تنې تیا دا څه خبره ده پټېل له سل کناله هیڅ خبره نه جی چې زمونږه طریقه صحیح ده بس سال دریم شرط دا سالورم شرط وایو سلیمو تسلیما یو مطلب دکا پی سلب بی آمانی هم یعنی تنفیز بے کئے چه در تا ہوئی چه دا پتے اس خوری لور کا بیا بیسک ہے پر کئے دانا چه بس سیدہ واللہ خوشا لکی خورکو میں نا نا دا پی سلب آمانی هم دا پی سلب سکے نافذ کئے بے دوی مطلب دا دی تسلیمن تکرار دی اغه ولی مطلق ته کنه وسلم تسلیما هیک یو قسم هدا دی وی کنه تکرار لب کی مرضی جلسه جلسته نه و یسلم تسلیما غاړه کی دی بیا بیا یعنی مطلب دا نه چې او فیصله په شریعت تل کو بسو شهر بس اسلام د پاره د کډیرو نور به موږ خپل راکاو دا بیا بیا بوم دې تصد دی غاړه دی وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ نَيَدَا سِكَار لَكَ سَنْجَ دِي گُمَانِ سَا فَرَبِّ مِدِ قَسَمِ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ایمان دار نشکی دی لَا يُؤْمِنُونَ دُلَ دی ایمان بکی نشتے سشے رتای نار کوم دا نارو باسی کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل تاسو کتابونو کې زوتای چې جمله من هي سر جمله صحیح نا کیرا او نا کیرا به سیاق نه دي کیس شي واقع شي نو عموم فائدہ کوي لا یؤمنون دول ایمان پکې نشه رتای ایمان پکې حتا یحکمو کا تر دې چې فیصله وکړي پتا باندې پاس کی شجر بینام چرا پردشیو دی ترمیان دا نبی علیہ السلام بانی سوک فیصلہ کی شیما شجر بینام پاس کی چرا پردشیو دی ترمیان دا ثم ملائی جدو فی انفسیم بائی منگ پا ہر مسئلہ کی دا آلمانونا تا پوسکو ان کی جون شو دا پا کشتے کے نشتے دریم نمبر علم ہو ذکر دے علم ہو بائی منگا پا ہر مسئلہ کی دا آلمانونا تا پوسکو ان کی سو شو جوړ شو چې په دې ځای کې د شریعت حکم څه دی دا مطلب دی دی چې په دې ځای کې د شریعت حکم څه دی دا موږ معلومات کو نو څه معلومات کو بیا په عمل نه کو عمل به کوي ثم لا یجدو فی انفسهم بیا دې ونه مو می په خپل ځلونو کې تاسو یاد آغنا چې تا فیصله کړی پاغي خپوم نی و یسلمو تسلیما او کېږي دی غاړه یعنی یا و یسلمو تسلیما او کیږي دی غاړه بیا بیا ولو ان ترغیب اطاعت تا وایزم وکلهم فی انفسهم قولا بلیغا داسو ته وای ولو ان كتبنا علیهم کما مقرکل بدی باندې دا چې وژنې خپل ځانونه یا وزي تاسو خپل کورونه نه به کړی دی لاره مطلب سو یو مطلب لړ ما خود ایمان د پاره دا ندی ویلی چې ایمان بالمو تبرکی گی چه زان علال کی او ایمان بالمو تبرکی گی چه دا کورو دو بچو نزان سکی خلاص کی پونشوی یعنی دا ایمان دا موتبر ادلو دا پارا ما دا سی حکمونا ندی کڑی چاسو کولی نشی ما صرف دا ویل چه فیصله بچاو کی پا پیغمبرو کئی صرف دا نیوی فیصله و پیغمبر باندیو کی کمالا دا ویلوی چستا ایمان با علم و تبر کی گی چتا زان علال کی علم و تبر کی گی چتا جا کمدنو کور بچی و عرص پریک دی عرص نجودا شی علم و تبر کی گی نزن بختور و بکڑیو چا مخلصین خلق تی خو عرچا دا کولے عرچا نشو کولے دا یا اقتلو انفسکم نجیحات او اخرجو من دیارکم نمراد حجرت و منافقین و قلع جهاد و اجرت راغلے نده او خوانسارو کنا مدینی والو کنا او دیبان خدا نه راغلے کدا پیلا راغلے وی ندار چاکولے نشو سلوکو بکڑیو که مکرکڑے او دیبان نی تاچی وجنی زانو نایا وزیتاز دخل کورن نا نبیو کڑے دیل را مگر قلیل منم لگو دو دینا ولو انم فعلو ما وزونا وائزم چه واز اوکی نو سرغیب ورکی تنسیت منلو تا چه کلا پیغمبر او دائی دعوت ورکی ردی مسئلی چه دا اللہ پا قانون فیصلہ اوکی فیضا حکم تم بین الناس انتاق کمو بلادل چه دا اللہ پا قانون فیصلہ اوکی یا خلقو شریعت لفیصلہ راوڑی ددی دائی دعوت ورکی نو ددی دا منلو فائدی ذکر گئی پینز فائدی ذکر گئی سو پینځه فائدې ذکر کړي چې کله دا مسله چاو منلا او دا دای دا بیان یې ومنو هو الا انهم فعلوا ما وزن به کدی چې کم دنو عمل کړو او ولو انهم فعلوا او کدی کړو آغا چې واس کول شي تاسو په دې باندې دای ته دغه واز وش کنه چې حتا یحکمو کفیما شاجر بینهم دا ورته چې کم دنو وشو نو کدی کړو تلکان خیر اللهم مخی تیر شو لکان خیرا و احسن ذالک خیر و لکان خیر اللهم یقینا دا فائدہ مند و دی لرا یعنی دنیا فائدہ برا غلوی جن و اشد تثبیتا او دیر سخت پکلا کوالی کی یعنی چه کلا سڑی شریعت معاملاتو تنیر آغلی نو دے پا دین کلا کی دلی نشی او چه کلا قانون او تعذیب دی اسلام نی جوڑ شوی کلا کی دلی نشی واشد تثبیتا او ډیر سخت پکلا کوالی کی وای زانو په دغه وخت کې درې مفایده لا تینا ملذنا جرنا زیما ورکړه می دیلارا وګورا مسالا مسالا لانجا لانجا هوارا لانجه با لانجه سشیو او آرشیو او اجر بیدل پیم سکر یعنی پا دی فیصل دی بانی عمل کول پا دی بانی فیصله کول باعث اسی دی اجر پا غیر شریع قانون بانی فیصله ہو کی نو, نو, نو, نو خدا ہی ملاو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اون با بایلی اون با سشی بایلی اون با گنانگار شی زکر یو خام خام پښتنو خبره چې قسمت کې دي نو څه کې در کوله نشي او کله کته ډیر کوشش وکي خو چې دغه پټه الله نه در کوي نو څه کې در کوله نشي یو بداو شي چې بغیر شری قانون فیصله وکي هم به دنیا خراب شي هم به دین شي او چې بشری نظام وکي هم به پټه ملو شي هم به کم دنو ثواب سدي دنا سو خرما سدي دن څه شنتالو وإذا الله تنام او بدا کوکه خامخا د ورکلمه وی دی لرا د خپل طرف نه اجر لوی غور اجرا عظیم او سره ما فائدہ ولا دینام صراط مستقیما او خامخا کلکڑی ومی دی روان کڑی ومی دی پلار سام باندې دا چې کمندنو دا مل دا دا کم ریاست ته دا دا دا چې کوم قوانین دي دا د سری قومي ریاست ته کنه لهدینا هم سراتم چې ملکی ریاست برابر شوه د بین الاقوامی لار به ته برابر کړی و ولا هدینا هم سراتم سالم دنیا مې د کړی و ولا هدینا هم سراتم مستقیما او خامخ روان کړی و دې لرا پلار سم باندې پینځم خوشحالي همایو ته الله او رسول دا داسې زبردست ترغیب اطاعت او بشارت چې دا اطاعت اواز منل دا داسې عجیب سیز دی اطاعت اواز شي منل دا داسې عجیب سیز دی چې د ادنا درجه مسلمان هغه ته معیت د دین کانو خلق نصیب کړي دا انبیاو د شهداو دا غي ملګرتیا و تاسو کوي نو په منلو او په تابعدارای با د پیغمبرانو د شهیدانو د نیکانو د صدیقینو ملګری بشي فاولائک هم یت الا سوق چمتا بيداریو کی دا الله پیغمبري فاولائک ما الذين داخلك دا کسانو سره دي چهسان کړو الله په دی باندې هغه سوق دي چهسان به کړو بین النبیین یعنی پیغمبران او صدیقین او دشتنی او شهدا شهیدان او استادان قربانون کی او صالحین او نیکان خلقو دیمون فاتحه کی تفصیل کړو او د ماهیت نه مراد دانه دی چې نبی علیہ السلام سره په کټ کې وځي او د انبیو سره په کټونو او په یو ماهیت ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی و فرمایل موږ د نوم دا غن اوریدل دی وی انټر کانټینټل هوټل دا هم څه دی انټر کانټینټل هوټل وای یو سړی لړشي او په انټر کانټینټل هوټل کې ډوډۍ وخوري او په اپر کلاس کې اپر کلاس کې چاږي کوم لکه د ټاپ وړوډي اغس کی اوخري او بل لړ شروع غند کی کینی پته وی لکه دال ماش راوړه خو په انټر کانټینټل کې کینی انټر کانټینټ کې دال ماش هم ملایږي دال ماش کی اوخري نو دوړو خوړه بچا کی انټر کانټینټل وړل کی خو یو په اپر کلاس کې بل په لوئر کلاس کې یو په کې دال ماش خوړل کوی خوړل خو بس کی انټر کانټینټل کې اوخړل دک شان دې و منټر کانټینټل تلاشي سلام انبیا غو پوښتو درجو کې کولاګه ملاقاتونه وسی کیږي چکرې مکرې ولګي په موټر سایکل وکړه ګرځي راګرځي من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین من النبیین او پیغمبرانو و صدیقین او صدیقینو رښتینی و شهدا او ځان قربانونکي شهیدان فصالی نو دنے کانو اغی سر و جے کم دنو مل گرے گی واسونا اولائی کا رفیقا او خیستر داخل اکو مل گرتی آکی ذالک الفضل من اللہ دار فضل طرف دا اللہ نا او پورا دا اللہ رب لدت علیمہ فویا ذاتو یا ایو اللذین آمنو خوز دویم قانون راگے تحزیز ترغیب الالقتال تیاری ہو کئی تیاری جے کم دنو ہو کئی شکل استاسو امیران حاکمان اغا چه کمدنو ده شریعت پابند شو شکل امیران عادلان شو او کل رعایا متیان شو. اوهو چه کل امیران عادلان شو او کل رعایا متیان او تابدار شو نوز شاوی او جهاد تا تیارو سی گئی غلبه دین بکوی گنا طول دنیا بانی بخوروی دین بخوروی نتاو شکم ننو زان تیار ساتی زان تیار ساتی نو تحزیز الی القتال اے ایمان والو خذو حذرکم واغلی جکم ننو سامان دیر ولو دشمن یومانا حذرکم سامان دیر ولو دشمن چه باغی بانی جکم ننو دشمنو یریگی دشمن چې کم نه ویریږي دویم واخلې سامان د بچاو خپل شاوی باندې چې کم نه ځان بچ کوی فان بیرو سبات نوز غلې تاسو او زی تاسو سبات ډلې ډلې ډلې ډلې وځي او ان بیرو جميعا یا اوس غلې تاسو بچاو باندې د مقیم مناسب چې څنګه امیر حکم وکي کله جهاد هغه فرض کفایه وي بیا د کلی نه وي لس کسان را ځي او کله چې کمدنو فرض آینی بیا وي ټول ځوانان را وځي معذور نه علاوه ټول را وځي وي او ان فیرو جميعا اوس غلې ټول وای نه ملکم لم لا یبطئ ان زورا نه دا لکه څنګه چې مخکې قانون کې زورا نه رااله قانون خو دغه بیا په منافقانو ته زورا نه دا شاندل ته زورا نه یقینا زنی پتا سو کیا غدی چه خامخا لا یبطی انا بطا بطا کی گی لا یبطی انا لازمی معنی ام دا متعدیم خامخا آغا سوکتی لا یبطی انا چه آغا سوستی گی او لا یبطی انا چه سوستی نورو لرا دلی کورتا کئی دلا فاین اصابت کو مصیبہ خورسی گی تاوستا مصیبت دیده کمدنو خود غرز دے او مفاد پرسته کور اسی گی تاس دا مصیبت نوائی دے یقینا احسان کرو اللہ پا ما باندی از لم اکم ماهم شہیدہ پا وقتی چنوم زددی سر آزر شکر دے چویز او سر نوم کنی اس پا ما پوریم چه کمدن یو اخفان و یو مکون اٹینیم گڑو از لم اکم ماهم شہیدہ چه زنوم زددی سر آزر ولین اصابکم کور اسی گی تاس دا فضل فتح و کامیابی فضل احسان طرف من اللہ دا اللہ را طرفنا لا یقولن خامخا وای دے یو مانا لا یقولن وای مقول دادا لا یقولن خامخا وای دے یا لیتنی ارمان می کنتو ما هم فافوز فوزن عظیما چه زوید دی سران و کامیاب شوی وم پا کامیاب ایلو یا باندی دا خبر دے دا سکی کال لم تکم بینکم و بینهم مواد دا اکا جستاو دا پا میانس که اڈو سمینا نئی مطلب دا دی چې ستا خوشحالی دی خپل خوشحالی نه محسوسی لکه دا نه وي چې دا زما رور مسلمانو چې دې کامیاب شون دا داسې لکه زو شوم کامه وی وی وی چې زوم مې مو یو کلاس کو پراوړې کړه په پتا باندې چې کندنو لکه دا خوشحالی سودو پتا نه دا سود کالم تکم بینکم بینو ما وتا دیو مان دا چې مقولی دی کال لم تکم بینکم و بینه مودا دا تا تا اوی مخامخ او چه زن لشینو دا اوی یا لیتنی کنتو ما هم ففوزو تا تا دا اوی کورا چتت لی نو لکه تا ارزر پیجندم مسلمانا خلق چه جیاد لزینو دور خو مسکال خو کی کنا تا لکه ارزر پیجندم نا لکه چه زمان استاد ترمیان زارو یارانا نی دور خبر مسکال کړو خدای بنده کته ته وای چې ما غو تا ته سمکال کړو مسکال نه ته خدای بنده زما بستر کې ورغلی وراغلې وې پرې ور بدراته او دو مصیبت را ته خدای پاکه کال لم تکم بینکم بینه چې ځان له شی وی علی تلی کنتم او فوز فوزن کال لم تکم بینکم او بینه مواد لګه چې نی ستاسو او د ترمیان دا مواد دوستی یا لیتنی کنتو ما هم ارمان چویزو ده دی سرا زبا کامیاب شوی پا کامیاب آئی غاتی زبا هم دی دنیا تا مال غنیمت تا او نظم که چرای شدی تا دی کامیابی ہوئی چی زبا هم نظم که سرا غلیو چی پلان که شئیدو فافوزا فوزن غازی فافوزا فوزن عظیما زبا کامیاب شوی پا کامیاب ایلو یبان دی فالیو قاتل فی سبیل اللہ درم قانون القتال دا تفریح پا حکم ثانی فدا مخینی بانے تفریح وا اول تیار شوی اس پہ ورزئی اس کندنو ورزئی فالیو قاتل فی سبیل اللہ نو دی جنگی گی پا دین دا اللہ کی فالیو قاتل یو توجید آدھا چه دی که زمیر دا فائل لے او اگا دی مخینی منافق تراجع دی چه سوک کامیابی غواری فافوز افوز نازیم اگا تاوی چه کامیابی تا دیڑا دی نو تاو جنگی گا نو دی جنگی گی دی دا کامیابی غختن کے پلار دا اللہ کے اواللزین او مفول شی دا کسانو سرائے سرون الحیات الدنیا چه غورا کئی دا جوان لن پا آخرت چه چه دنیا مقصود گردولی دا او آخرت لیلہ تور کردی دا دک که خلقو سره دی جنگو کی دی دو امانا فالیو قاتل کی زمیر نشتا او اللذین فائل لی او یشرونا پا مانا دا غورا کولونا پا مانا دا قربانولو او دا خرصولو فالیو قاتل فی سبیل اللہی نو دی جنگی گی پلار دا اللہ کی آغا بزرگان او آغا غٹان یا شرون الحیات دا دنیا چاگئی قربانی او خرسی دا جوان لان پا بلد دا آخرت کی چاگئی ہوئی زمان دنیا ندا پکار زمان آخرت پکار دے چه سوک چه کمدنو آخرت مقصود گردئی تو جہاد باغ خلق کئی چه سوک دنیا مقصود گردئی غنشی کولے بشارت ومن یو قاتل فی سبیل اللہ او سوک چه مجنگی کی پلار دا اللہ کی نووا جلش دے فیقتل فیقتل نووا جلش و یغلب یا زرور شی فصوفا نوتی اجر نظیما نظر دا چور بکو او فیقتل مخی کو دا تجیع و دا بادرائی دا بارا چه دانه گینی چیار و بطا باری او تا بچ کندنو کامیابی او یغلب فصوفا نوتی نظر دا چور بکم دل راجر لوی وما لکم لا تقاتلون ترغیب الالقتال دا دو حکمونه دا قتال راوڑل یو تیاره او بل ترغیب الالقتال او سور پسی زوره نی ذکر گئی چه سوک پا دی که تکندنو سسته گئی وما لکم لا تقاتلون او سشید تاسو لرا لا تقاتلون چه تاسو نجنگی گئی دا جنگی دلو مقصدون دو دی یو فی سبیل اللہ اعلائی کلمت اللہ او دیم والمستضعفین معاونت الضعفاء معاونت الضعفاء یعنی اسلامی مملکت مسلمانانو حکومت پا جنگ کی دی دو خبرو دا پارا یو دا اعلائی کلمت اللہ دا پارا دا ترغیب ورکی چه دا مسلمانانو حاکمانو لا چه تا سولی دا اللہ را دین دا خوراولو دا پارا جنگ نکوی یو دا دی دا پارا جنگو کئی او دویم چه کم دا مسلمانان کمزوری دی دا غی دا پارا جنگو کئی معاونت و ضعفا دا غی دا پارا جنگو کئی پا ہندوستان کی راجا داہر آغا چه کم دنو دا مسلمانانو تاجرانو جیازونی و قیدیان اکرل زنانیم قیدیان اکری پائی که زنانا پا جیل کی ظلم پی که دو ناغیوی یا حجاج اے حجاج زمان تا پوس نکای قیدیانو کی اولد آغای چه کمدنو مشوره اکڑا چه سنتری سر بس چلو کو دوڑای راوڑی او اوزو بار دیر جیل نا نائی کی یو الگ چه کمدنو پا طریقہ باندی ہوا تو او دا قیلی دا سرنا غٹا قیلاوا پائی کی جیلو او دا اغین اخکتا ٹوب کو اخکتا ٹوب کو خو ناس شوی ندی لگا ٹوبی ہوا او جسنگ ٹوب کڑی نو منڈکڑی دا نا ناس شوی دی نا را پریوت دی ڈائری کی تک گندنو منڈکڑا او پیو منڈا باندی سمندر غاڑی لورا سیدو او کشتای چې کمندونو را روانه کړه کشتای روانه کړه او روان شو قسم خوړلې چې نه به ډوډۍ خورم نه به بس کم تر څو مې چې حجاج لدا خبر نه راوړي د عراق په بندرګاه چې پاغي چې کمندونو کوسو نو حالت په جوړاړو زرا پرې وته دي بالکل توته ما حجاج لو رسول ای وته مسله وایو بوس بیسم نکو ما حجاج لو رسول هغه حجاج لبوتو او دې ته کمندونو ال تک را پرې وته را پرې وت نه خوراک کړو او نه وبس کلی وی ورته وی حجاج دراجا ظاهر په قید کې په هندستان کې او خزرہ مسلمان را او هغه وی چې یا حجاج اے حجاج حجاج وی لبیک یا اما مور در علما مور در علما هغه چې کمندونو تاتل سکال وروارو محمد ابن قاسم رحمه الله هغه چې کمندونو راو غوښتو داغه په کمانډ کې فوج ورکو وی اول به چې کمندونو قیدیان آزاد کی او پس هغه نه بدر اجازه دایر حکومت ختم کی او اسلامی نظام او دعوت له لګو دعوت لے چه کمدنو لے محمد ابن قاسم رحمه اللہ تعالی اگر آگے آل تے چه کمدنو پا کراچائے باندر آگے کراچائے تا باب السلام ہوئی باب الاسلام چه اسلام پا دی بانی ہندوستان تر آگلے ہو پا دی بانی ہندوستان تر آگلے ہو آگا لارو اول آل تے چه کمدنو از انگل نا معلومات ارسا حاصل کرل قیدیان اول معلوم کل چه کم زائی دی اول پاغذ ای حمله اکڑا قیدیان رازات کل اغیی با عزت طریقی سارا دوبو پا جیاز که کین اول او عزی حجاج تا ٹیم خولو چه پلانکی تیم لبرازی حجاج استقبال لراوطلو سمندر غاڑی تا ولارو اغا ولارو چه کل جیاز راو رسیدو او زنانا او کسان تیرا کس شو نو حجاج زنانا او تاوی موری دا حجاج لبیک تی واوری دو اغی ورطای او دا حجاج لبیک می واوری دو اغی پا ملک پاندی ورگلیو دا مسلمانانو دا پارا منگا تکڑی تکڑی شو بس آری او پا خپل سر کی خیر غواری بل دا که مسلمان تا تکلیفی بسی با دا دا مسلمانانو حاکمانو زی مواری وا چاغی به کمندنو یو جنگ کوي د اعلان د کلمت الله لپاره دا اوس بین الاقوام کې منسوخ دی او دویم جنگ هغه د معاونت الضعفا په مخ د زمکه د دنیا کې کم ځای مسلمان ته تکلیفي نو مسلمان باغه ته ځان رسي په دې کې دا نشته چې دا د پلان کې وطن نه او دا د پلان کې وطن نه وال مستضعفین من الرجال او کمزوری زناری نو او زنانو والولدانی او ما شمانونا اللذین آکسان یا قولونا چه غیوائی ای رب زمنگا اخرجنا من هذه القریه او باسی منگ لراد دی خارنا چه ظالمان نیوسی دن کی دی دا مکی والو پاگا وقتی اغی دعا کردی وار واج اللہ نامل لدن کولیا او او گردائی منگ لراد تقبل ترمنا ولیان فائدہ رسون کے ولیان دوست وجہ لنا او گردہ منگلانا ملا دنکا تقبل ترمنا نصویر آمددگار نبی علیہ السلام آغا والا اللہ مقرر کو بیا نبی علیہ السلام عطاب ابن عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدی باندی گورنر کو او ارتیوی چدائی مسلمانان سرخی استانو کا چکلمہ کا فتح شوا الذين امنوا يقاتلون دا ترغیب دے بل قتال جنگ بل ترغیب ذکر گئی پاسا ہمت کا او اللہ رب العزت جان سر ملگرے کا الذين امنوا آکسان چیمان راوڑے يقاتلون فی سبیل اللہ پای جنگی کی پلار دا اللہ کی چلا اللہ رب العزت پلار کی جنگی کی اللہ بے مدد کئی کرن او آئے کسان چنکار کڑے دے کفر کڑے دے بھائی جنگی کی پلار دے شیطان کی فی سبیل الطاغوت پلار دے شیطان کی دے شیطان پلار کی جنگی کی یو قاتلونا فی سبیل الطاغوت آگئی جنگی کی پلار دے شیطان کی فقاتل اولیاء شیطان هو جانگی گئی یارانو شیطان سرا فقاتل اولیاء شیطانی زکا حمت ورکی ہندہ کہد شیطان کان ضعیفا یقینا تدبیر دے شیطان اگر کمزور ہے حافظ ابن قیم وی لا تخش من کے دلا دویو ومکرم فقتالهم بالکذب والبہتانیم لا تخش من کے دلا دویو ومکرم فقتالهم بالکذب والبہتانی د دشمن د فریب نه مېری گا د ایتش همیشه په دروغ باندې لګیای او مکار کوي فاجنود وات باهر رسول ملائکو واجنودهم فاساکر شیطانیم فاجنود وات باهر رسول ملائکو دا الله د پیغمبر د تابعدار لخر ملائک تي واجنودهم فاساکر شیطانی او د کافر سره شیطان ملګرتیا کوي شیطان در رحمان مقابلی تا نیشی ٹنگی دے انہا که شیطان کان ضعیفا یقینا تدبیر شیطان کمزور دے سورت یوسف کی دا زنانو پبارا کی وئی چه انہا که دا کن عظیم یقینا ستا سفریب دیر لوئی دے ستا سفریب اغا لوئی دے انہا که دا کن عظیم یقینا ستا سفریب غٹ دے 28 نمبر آیات تا سورتی یوسف کی او دل در شیطان اگه تا کمزور ہوئی نول خود در شیطان نزیاد دی سن چاہی تا ہوئی انہ که دا کن نازیم نا ال تا دا خود مقابلہ کی سڑی ہو نا دا خود فریب او داو تا سڑو مقابلہ کی مضبوط تی دا مکرجن دی او دیل چا کم چلو نا ورزی دا سڑو لنا ورزی او د شیطان مقابله کې الله دی دلتا د الله مقابله کې د شیطان فریب شین نه دی ځکه دلتا ضعیف اوي ان که د شیطان کان ضعیف یقینا تدبیر د شیطان هغه د معمولی کمزورې الم تر ال الذین دا زورنه هغه خلق ته چې د وخت نمخ کې لاپ وی او چې ټیم راشي بیا چې کمدنو جهاد نکی تو وقت نمک کی لافی وی او چې وقت راشی بیا جهاد نکی قرآن وی دو وقت نمک کی ځان تیار ساتا او چې تیم راشی بیا دم دنیا پروام مکو او دم مرگو میاریگا بیا دنیا پروام مکو او دم مرگ نا چه کمدنو میاریگا قالم ترا الالذین قیل لهم ای فکر دنه کړه کسانو ته خیل لام چې ویل شي دیتا کوفو ایدیا کوم باندې خپل لا سنت جنگ نه هر صبر وکيلا صبر ته کمنو کوي اقبال ویلو نالاه بلبلی شوری ده تیرا خام ابي نالاه بلبلی شوری ده تیرا خام ابي اپنے سینے میں اسے اور ذرا تام ابي یا بلبل الاواز دے کچا دے لائے پا خپل سینہ کی کلک کونی وا چھکالا معشوم لا پل نی اغسطے آغس بانی مور او پلار منڈا نوی خوی او پل چھ کمدن پیوالی بس بس بس دا دیرو دا دیرو آیا او پل چھ کمدن اخلی تو دا ایمانم یا دوری چھکالا ایمان لآغا حد تنوی رسیدل چھ دنیا مقابلو کی مددی تربیت مقصودی اللہ رب العزت وی تلا کار کوا پا ایمان محنت کوا پا ایمان محنت کوا اقیم الصلاة و آت الزکاة مالی عبادت کوا بدنی عبادت کوا مالی طور بدنی طور زان جہاد تا تیاروا فی الحال لالا سما چوا چکل وقت راشی نبیا بلا سوا چوا داداری او ٹیم خپل خبری کوفو ایدیا کوم بند کلا سن خپل او دروي مزلرا الله رب العزت ویلو بند کي بند کي بس بند کي خير دي خو چې کله قاتلوي بیا ويک دي بنا حتى لا تكون چې کله د قاتلو حکم راغي بیا اوس اقدام حتى لا تكون کوفو ایدیا کوم بند کلا سن خپل د جهاد نه او د جنگ نه او دروی مزور کوئی زکات لرام فلما کتبا علیم القتال فباوکی چه مقارک نشو بدیبان جنگ لا فی وعلی دا وقت نمخ کی او چه وقت راغی فیضا فریقو منو ناسا بای که اوڈل دینا اخشانو ناس یاری دل نخلقو نام خاخشیت اللہ پشاند یاری دا اللہ بلکه سخت دینا پیارا کی لکه دا اللہ یار اخلی وا او دا دی یار طبعی وا او طبعی یار دا اقلی نزیاد وی او دی بیا چه کندنو مخلوق ندیر یاری دل یاخشانو ناسا یاری دل چه کندنو دا کافرانو نا یار امڑو ام کیو داغب ام کیو کول براله اوسو دیو پشان دیاری دا اللہ او اشد دخشیا پلک ساخت دینا پیارا کی او ویلی ورب زمنگا لما کتبتا علیل القتال قولی دی مقرر کب مبانی جنگ لولا اخرتنا الاج حلین قریب قولی دی نرست کول منگا نیتی نیز دیتا یعنی چو ٹیم راگی بیا منافقان دا خبری کئی دا خبری کئی چې دا اولی مقرر کب دا خلا منگا تیاری پورا ندکڑا و منگ سر سامانو نلا نشتا لولا اخرتنا الى اجل قريب ورته وایا د دنیا د جهاد نارکاوټ دو سيزونه وو یو محبت د دنیا او بل یاره د مرګ نه و لکه نبی عليه السلام فرمایلیو چې خلق به در باندې را پند شي قومونه داسې به در باندې را پندېږي لکه څنګه چې پدرستخان خلق راځي صحابه وته ویل موږ بلګیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل لګ بنی خو تاسو بداسي بلا وې ډیر شي لکه دا سمندر غندخړې وې ته چاپی غندخړې توبو زګونه وې ډیر وې خو لکن دخل فیکم الوهن په تاسو کې به وهن راغلی وان ولا تهینو خو کنه ولا تهینو وان بدر کرا غلی صحابه وتوی مل وهنو یا رسول الله تا وان تشل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل حب الدنیا وکراهیت الموت د دنیا مینا او مرگ بد غنل چې د دنیا مینا راشي بیا د سړی مرگ بدی شي ځکه د دنیا وته جنت خاري د جنت نه خوشوګ زینا جنات نبی آده چاہ سکار دیچی جی نو حب الدنیا و کراہیت الموت دل تا یو رکاوٹ دنیا دا قرآن دالری کئی قل متاو الدنیا دوی مرگو نو این ما تکونو یدرکوم الموت مریب آسی با مرینو ورطا ہوا آیا سکت دنیا دیر معمولی دا لگا دا لگا دیر لگا دا والآخرتو خیر اللی من اتقا او اخره ډیر فائدہ مند بار دا غچا چې ځان بچ کید محبت د دنیا نه او د توغل د دنیا نه دنیا کې ورغړ کیږي نه بار دا غچا چې ځان ساتي د مینې د دنیا نه او د محبت د دنیا نه ولا تزلمون فتیلا او زیاته به نه کړی شي پتا سبحانه معمولهم یعنی مطلب چې الله ردین د پار د جهاد کو الله به له بدل درکې ولا تزلمون فتیلا او زیاته بو نکڑی شی پتا سبانی معمولیم های نمات کونو مرگ نمی آریگا دام ترغیب جہاد تا مرگ نمی آریگا مرگ را روان دے آسی با امی کارزائی کب کور کی او بنگلہ کے ناستی خمری بنو های نمات کونو خالد رضی اللہ تعالیٰ نو ویل شاہد تو خمسین آو دعا و طلب تلموتا فی مظانه پنځوسو نه په زیاتو مارکو کې شریک شوم فطلبت الموت فی مظانه چې کوم ځای غالب ګمانو چې دې ځای بمرما په پاغه ځای می حمله وکړه پاغه ځای می حمله وکړه خو انا اموت کموت الرایر دار داس مرما لکه څنګه سړی لکه سم چې وخمې په کور کې فلا نام تعین الجبنا د لګانو سترګې دی ودینی شي د لګانو سترګې دی ودینی شي فلا نام تعین الجبنا د بوزلانو سترګې دی ودینی شي جهاد کې مرګ نه دی علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل ایوها الناس اللم تقتلو تموتو کب جهاد کیون وجل شئینو بیام امرینو والذی نفس ابن عبی طالب بیدیهی لالف ضربت بسیفی اوانو ممیتتن علی الفراش والذی نفس ابی طالب بیدیهی قسم بیدی پاغ کس پاغ ذات چه نفس ابن عبی طالب بیدیهی چه دابو طالب زوی ساد آغا پہ اختیار کرے الف ضربت بسیفی اوانو ممیتتن علی الفراش دا جهاد کې زر گزارونه او زر د توري زخمونه دا چې کمونو برداشت کول آسان دي دا مرګ او د ځان کدن د سختونه په بستر باندې چې سړی په بستر مري دا غیره چې کمونو په جهاد کې مرګ هغه آسان دي د جهاد مرګ چې کمونو هغه آسان دي مرګ خود شهید د بشړنګا د سپینو تور کې او روکی شستلگای زن کدن پا بیشترو باندی نو این ما تکونو یدرک کم الموت مرگ برازی نو چی رازی اسم رازی نو چی اللہ تا حساب چنو خنی این ما تکونو یدرک کم الموت چردم چی تاسو نو گیر بگی تاسو لرا مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر کئی تاسو بھنگلو مضبوطو مضبوطو کی سیمٹیو کی مشیدہ چونگشتی او چونو او سیمرتی کلاکو که تشید کلاکوالی توی ولو کنتم فی بروجن اگر کئی تاسو ببنگلو کلاکو مضبوطو کی پدی زیبانی چه معرف القرآن کما کسی لکلی دا تاغا داروغ دا زکا پاغی که دا نجومی تصدیق تی اغیل ازان لده جمیش پا بکار دا آنو بس ما لند زکا ویلا آ داروغ دا پاغی که دا نجومی تصدیق راجی ولو کنتم فی بروج مشیدا اگر کئی تاسو پا بنگلو مضبوطو مضبوطو کی وائن تو سیون دا زورن دا منافقینو تا چه دا چه کمدن منافق پا خفل امیر بانی چه کمدنو بدگمانه دی پا امیر بانی بدگمانه دی او مفاد پرسته وائن تو سیون حسنتون کورسی گیدی تا خوشالی نوائی دی دا منافقان وای هاذه من عند الله دا اتفاقی طور دا الله را طرفو هاذه من عند الله دا نفس دا الله لو احسان او شکر دی الحمدلله نا دا تو کی گزارو ز خدای کارو دا مطلب راز مز خدای کارو چولګی در کلن ناشنا غند سره نه خولی ابو له دې ز خدای پاک کارو چولګی دا تا نه وشت دا مطلب چې دا اتفاقی طور دا الله را طرف نه فتح رااله پدې کې د امیر د کار کړدګي څه شېشته دي نه هغه دې کې د امیر څه کار کړدګي وای وای دې حاضر دا چې کومره مینه اند الله د الله تر طرف نه قدرتې تور اتفاقی تور وای ان تاسو هم صحیح او کورستی کې تکلیف نو وای دې حاضر مینه اند دا چې کومره ستاره طرف نه یعنی ست تدبیر غلطو او ست چې کومنه طریقې کار غلطو تا پی منگ وروا چولو تا پی منگ وروا چولو حاضی من اندک داری از طرف استانا اول ولاک اصلاح کئی چه دا ار یو سیس چه دینا دا دی پیدا کون که اللہ دی ورطو وای ار یو من اند اللہ داری از طرف دا اللہ نا پید بار دا پیدا کولو ار یو خوشحالی دا که خفگان داری از طرف دا اللہ نا پید بار دا پیدا کولو فمالی اولای القوم نسوشویدی دی قوم لرا لایکادون ایم قون حدیثا چنیز دین دی چه پوشی پا خبر باندی یعنی یو پویدل لی او بل دار چه پویدو تا نزدی که دل لی نو دی پویدو تا نزدیم نیدی پویدل خلا پریده پریده لا یکادون یف قون حدیثا دانوی چه لا یکادون یعرفون یا یعلمون حدیثا خبر باندې پوی فقہ فقہ یادی فقہ دی یوی خبر حقیقت تر رسیدلو ته لکی او نتایج را صلی الله علیه و دی یوی خبر په نتیجه او په حقیقت نه پویږي لا یکادون یفقهون حدیثا حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې دوه خصلتونه الله رب العزت منافق لنور کی خصلتان لا اجتمعان فی منافق یو حسن السمت والفقه فی الدین دا دو خصلتون اللہ منافق لنور کی چه کم سڑی بانی مفاد پرستی غالب ہوئی او اغا چه کمدنو شہرت حب بجا محبت دو دنیا پا دین غالب ہو را اغا دو دین پا روح نپوئی گی دو دین پا روح نپوئی گی او دو ام دا چه اغا تا دلی قلبی کیفیت نمیلاوی گی حسن السمت قلبی کیفیت چه کم نی چه اغا محبت دا اللہ دے انابت دے توکل دے رضا دا اغا دا زلو چه کم کلی کلی اعمال لی کیفیتون اغا دا ملاوی دنے دا ارس سرسری بھی بس او دا دین پر روح پانے دے نپوئی گی والفقه فی الدین چه چاکے محبت دا دنیا او پیغمبر بدگمانو پا حدیث بدگمانو اگر دین پر حقیقت نپوئی گی لا اکادونا تا دی وجنا پا حدیثون اعتراض کی دنیا مقصود گرزولی وی ناو پا حدیثون بانے سکے اعتراض دا اعتراضی دلیل دا دی خبر دی چه دی نا پویا دی بی علم دی دی نپوئی گی پا حدیثو کدی پوئی دی نو دا پا دا اعتراض کرے دا پا حدیثو نا پوئی تیا دا امون کری حدیث پرویز چه سچ کمننو اعتراضو ندی نو آئی پا بی علمائی بینا دی او دا حدیث پا غلط ترجمه لکه یوی دا وی حدیث چه کمننو زکا زنما نما او پیدبار پی نشم کولی چه پا حدیثو که صحابه بندام کری دی سنگا وی دا قیامت پرز با نبی علیہ السلام وی چه اصحابی اصحابی دا خوزما اصحاب دی نو بیا و ته پرشتي وي چې انک لا تدري ما حدث بعدل په صحابه به دتي ان شيو دا د حدیث نه معلومي دا اوس د غوي زوي ده د او صحابي معنی څه کړی دا صحابه د او صحابي دا تصغير ولې و د او صحابي معنی در جزمه امتيان دي ظاهر نه خبره کې چا کاری د امتي ښکاری د امتيان څه کمونه په کې ښکاری دا هغه غلط مانو کړو ولې په حدیث نه پويږو چې نه پويږو بلکې تعالی براغلوي ګوډه باندې ما تکړې و چې د دې حدیث نه خدا ما ویږي هغه په حدیث کړو پویا کړو دا سيو حدیث نه اوسې څوک چې کمندنو کاله د عمره عائشه یا نور زنی روایتونه را لی او په حدیث باندې څه کوي اعتراضونه کوي یو تن چې کمندنو ما ته وي وي دا اوس لکه حدیث ته تو حدیث را تو وی انو مارته ته خو غټه لمی خو به بندا دا لهجه لګي خوله نه لګه لګ بالکل خنداله ځای وکړه ما دا لهجه دې خوله نه خو به بندا ما تلګ وکړه ست ته دا حدیث وامه ما غا حدیث شروع کو او د دې د چ کم ځای پورې ویل واغې ځای پورې مې وی ما اوس اشکال استاد قسم چې دا حدیث داسې دی نو مې دا ته سوال دا حدیثو چې ما تا ته کوم وی اوس ته سوال په قسم نه ما خو دا لږ ځای ما ته چاوي نو بس ما وې چې دا ما هغه د ته وی نو ما هغه غویو نو ته په د غوی د پاسه غوې شوې تا دا خبره ومانه لا خلک تحقیق وکړي کان چې تا ته وسړی وی چې دا حدیث دا څه دی ته ډایرک مو چې مړم په دې حدیثو کې عمر سي وای زب ته پوسو کوم یا به زلک څه کوم وګورم دې د حدیثونو نیمه نیمه ټوکړه سکی راوالی مخکې ټکټ کې رسو ټکټ کې نو بس بیا وی ودا حدیث دا چې دا حدیث دا چې بل حدیث په معنا باندې پوئږي نه کله د حدیث کې عربی کې یو ټکه یو ځای په یو معنا راغلی بل ځای په بل معنا راغلی نو دې غلطه معنا سکی او کې راګې د وجنې څخه کمونو حدیث بدنام کی خدای باندې او رختیا خو سره ویل نشي رختیا خبره خدا دا چه دیو اعتراض کولو اعتراضو میلم غوڑی دا دمر عالمان نیدی چه دی پا حدیثو سو کی اعتراضو کی دا دی محدثینو کڑی دی او وسره جوابو نکڑی دی دا دمر غدار دی خائنان دی چه دی چه کمدنو آغا جواب پری دی او سر آوالی اعتراض راوالی چه کم اعتراض دی نن پا حدیثو کی کئی دا تفتح الباریو گورا دا په فتح الباری کیږي. نو تی ظالم هغه جواب ولنار غدار حق زه خو ابن حجر جوابوم کړی دی. ته چې کمونه غ اعتراض راوالی او جواب پریدي دا چې کمو غداری ده دا دومره نران نه دي چې د حدیثونه چې کمو سره وباسي دا دې دوره پوه هم نه دي چې د اعتراض را وباسي خدای د غدارای نه خبره. لکه اوس فرض کا العواصم من القواسم کتاب دی راغت دوی استی دی یو عاصمه ده بل قاسمه ده. نو قاسمه اعتراض په صحابه و دی او په پیغمبرانو او عاصمه جواب دی. قاسمه چی ده نو اعتراض جانب دی او عاصمه سشی دی جواب دی. یو سړی او لگی ده قاسمه نصر آوالی اعتراض راوالی او جواب نرالی دا غداری نه ده دا او غداری ده دی دک غداری که نن ملاحظه ملاحظه د عیسایانو کتابونه ګوري دا دې چې کم چې کم دنو دا غدي اعتراضونه دي. دا د نن نسل کلمه کې عیسایانو 200 کلمه کې کړی دي دا دې کړی دي عیسایانو خو هغه کتابونه ګوري زمونږ غاینې ګوري نو اکه نه غي اعتراض راوالی اکه دای کی جوابومي هغه دای کی جوابومي خلکه جواب نرالی اعتراض راوالی دا غدر دی او خیانت دی. ولی ځان نه پوهیږي پوهیږي نه نو لا یکادون نزدین دی افقهون حدیثا چې په حدیثونو باندې اعتراضونه کول کنه که ملاو که ډاکټرو که مفتیو که ارس شی وو خو چې فیسبوک ته او کلیپ ته ناستو او بس صرف دا کار کو چې حدیثو څه کول اعتراضونه کول پوښه چې دا منافق دی او پوښه چې دی الله د علم نه محروم کړی دی علم نه الله محروم کړی دی. لا یکادونا یفقهون حدیثا نزدینی چې پوښی په بیا په خبره باندې حقیقت داده ما سوابقہ تفصیل له جواب خو تکلیف او خوشحالي دواړه الله پیدا کړی دی. ما سوابقہ من حسنۃن آغا چه در رسیگی تا دست خوشحالی نو دار در طرف دا اللہ نا نو دار دا اللہ فضل ہو گانا دار دا اللہ فضل ہو گانا او انتصابی چاہتا ہو کا اللہ تے ہو کا عدب دادے چه نسبت چاہتا ہو کا وما صحابہ کاو چه کم در رسیگی تا دست تکلیف نو داری در طرف استانا یعنی اللہ تے نسبت مکو نسبت استتا ہو کا زانتا ہو کا عدب دادے او دی کی بستا چه کم دنو دا غلطو سنا صدخلوی فامن نفس وارسل ناکا اور علی گلے میں تو پار دخل کو پیغمبر وکفا باللہ شہیدہ او پورا دے اللہ رب العزت گواہ. ما یہ ترغیب اطاعت تا ما یہ تیر رسول تے اعتراض پزائے بانے ہو دے بدگمانہ پزائے اطاعت پکارو دو اعتراضون ہو دے بدگمانہ پزائے چھے پیغمبر اعتراض کے بدگمانہ کی تابداری پکارو سوک چھم تابداری ہو کے دے پیغمبر یقینا تابیداری وکړه د الله فمن تولا او څوک چې واوخته مې ته رسولا فقد تو الله ته نبی علیہ السلام اطاعت سو ګرځو پولی بس دې کې پدې کې دلیل دی د نبی علیہ السلام تابیداری د چا تابیداری ده ولی مې ته محمدن ویل دي مې ته ابن عبد الله ویل دي مې ته قریشی ویل دي نمن یوتی الرسول ویلی دی اطاعت دا رسول اطاعت دا مرسلی دا قیاسات و آم آها دا قضیه فطریه دا دا نبی علیہ السلام اطاعت دا اللہ اطاعت ذکر دی چا رسول لگنا اگا خپلا نووی او نخپلا کئی خپلا نووی خپلا نکئی صحابی تا وی صحابی تا وی ولی دی لیکل باس کرلو چتا مو دی کل کل نو لیکل نه کای هغه ورته په دې ملګری راته وی چې انسان نه کله غصه ای کله خپای انو اره خبره ملیکا اره خبره ملیکا نبی علیہ السلام توی لیکه جبې ونی ولا فی فانها ماموره فانها ماموره او لا یخرج منها الا الحق دا دې کمندو ماموره دا دې جبې ته حکم شوه دې او د دینه چې راوځي نو حق راوځي د دینه بل سره راوځي ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي رسول له مصطفى هرگز نه گفتا تا نه گفتا جبرائيل جبرائيل هرگز نه گفتا تا نه گفتا کردگار نبی علیہ السلام به تراغینه ویلا چې تر صبح جبرئیل نه ویلی جبرئیل به تراغینه ویلی تر صبح الله نه ویلی الله نه ویلی دا رسول ټکی د دلیل دی ځکه خبره د رسول خبره د چاوی ته مرسل وی دا د الله وی د ځان نه وی ما یو ته رسولا فقد تو الله چا چومن له پیغمبر یقینا هو من الله الله فمن تولى اسوک چواوختو فمن تولى اسوک چواوخت پیغمبر ته تابعدارای نه داغه تابعدارای نه چې کمنو وا نو فلا تحزن تغم کوا تاسو په زکم ولي داستانه فرمایلی د زما پور شوې کړه فمن تولى نو تغم کو کنه داستانه فرمایلی فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله دا ستا تکذیب نه ده دا زمانه ستا نمانل زمانه منل دی دا حدیث نمانل دا پیغمبر نمانل دا قرآن ماین ومن تولا او سوک چوا اختو نو تا غم مکوا اما ارسلنا کا علیم حفیظا نمیر آلی گلی تا پدبان سسوکی دار ویا قولونا بل زورنا ویا قولونا تا اووائی دی فاتون منل دی منل یعنی امرنا تاتون کار زمونږ باندې لیمان البسمون به خبره منو یا قولون وایدی فاتن منلی فایزا برزو من اندکا هر کلا چې دی کار شي په بل ځای کې برزو من اندکا دی اوزی استاد خوانه من اندکا استاد خوانه سشي اوزی فایزا برزو بروس کار کېدل ته وای نو مطلب دا چار کلا کار شي په بل ځای کې علاوه استاد مجلس نه هر کلا چې وز استاد خوانه بيد طائفه منهم مشپته ری وړل دینا غیر الذي مخالف داغي تقول چې تا ویلی وي مخاطب صيغه شي بيد طائفه مشپته ری وړل دینا غیر الذي مقابل او مخالف داغه خبره چې تا کوم کړی یعنی اس استاد مجلس کې وای منو منو خو چې کله بل ځای میټینګ کې کینی نو د اکه خبرې خلاف کې چې کم تا ویلی چې دا کول غواړي دا غي سکی دوی بایا ته توایفتن شپاتې ری اورل دینا غیر الذی خلاف دا غي تقول چې ډړلې ویلی وی ډړلې ویلو طاعتن منل او بیا شپه به معصیت کې تیرې نو غایب سی غبشي غائب سی غبشی یعنی بیا خلاف د سنت ورنمی آسی دعوه کئی چی منو منو او بیا چی کمدنو خلاف د سنت ورنمی د سنت و خلاف چی کمدنو ورنمی غیر اللذی تقول نیر و طور کئی اللہ لکی آغا چی دیلی وی شپا تیرے نو اللہ لکی فارزانو مخوالو دینا و توکل اللہ او ځان حواله کا الله تا وتو دا پروا مکوا چې دوی وراله څه تکلیف راو رسي وتوکل علی الله او ځان حواله کا الله تا وکفا بالله وکیلا او پر دې الله رب العزت وکیلا کار جوړونکه وفلا تدبرون القران دا زورنا منافق تدا مکه د منافق عملی کمزوری بیان شو چه ده تابیداری نکی لا پی وی با جی تیار بلکل الارکڑه سوشه شرگو او چه نعمل تیم راشی نو صفر مساوی صفر اشاری صفر بیا با کسوشه نمیلاوی گی بس نعمل پا میدان کی زیرو ده نو ده عملی کمزوری بیان کلا اوز دیز اکی علمی کمزوری بیانه لگ با توجه وارو نامخ کیوی چه منافق ده نبی علیہ السلام تابداره تا تیارو اویل کنه لکاس منل منل کئیو منی منی صحیح ده کنه دا اولیوی نمانی اس وجه ذکر کئی وجه دا چې د دو جوړې دا خیال لې چې دا پیغمبر او دا قران د الله د طرف نه دی شي ثابتداري نه کوي په دغه دا خیال لې چې دا قران جوړې دا الله د طرف نه دا قران د الله د طرف نه نه دی نو قران کریم ته چل خي لکه سوچ پکې وکړو په خپل باندې حل اشکالات څه شي افلا يتدبرون القران عجيبه کتاب دی سوک نن سبا چې کم ملاحده وي چې دا دې کم دنو دا قران د الله دی کتاب نه دی کم اتیزم والا اتیست الہاد والا اغه دې کم دنو دا وي چې دا قران د الله کتاب نه دی دا الهامی کتاب نه دی نو قران اغه دا د علاج او چلو خو می تاسو د دې قران لک علم حاصل کی ویلی دی قرآن سورت یونس کے بل کذبو بما لم یحیطو بهی بی علمی دیت کمدنو تکذیب کئی دا آغا سیز چی علم راگر کرده والا یعنی چی پوئی گی پینانو تکذیبی سکن دی پا قرآن نپوئی گی که دی پا قرآن پوئی دلے دی پا دا قرآن تکذیب کرده دی پا قرآن کم زی پوئی اقرا بسم ربک اللذی خلقوئی دا تلاوت کو او کنه لوی ملحد چې د امریکای نه چې کمندونو اغا د ایتیس چې کمندونو چینل چلی او اغا چې لوی اغا د بلا ځان ته وی لگا بیماری قران لیدل دی او قتل دی پسن قتل دی عزت کم ځای قتل دی لکه دا صورت مې قتل دی کم یو اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق بسم الله الرحمن الرحیم نو آده تلاوت نوردی بیا و پا دی پا ترجمه سپوشی بیا و دی پا حقائق سپوشی لا اکادون افقهون حدیث تدبر پا کیوکا یعنی آفتاب آمد دلیلی آفتاب گر دلیلت باید ازورو متاب بعد نور دلیل سده نور تاو گورا بعد دلیل ده نور را خطل ده آو کم نه اگورو تا پلا جواب ده قران حق کتاب دی او څه دلیل له قران غوړو پدا قران دلیل دی کړه دې دلیل غوړل قران نه مخمتا او رستا رضا او چی پاک نیت باندې او په انابت سره ورته کینی هر آیت په دلی ایمان زیاتی هر آیت په دلی ایمان زیاتی دا دې کتاب کمال دی و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا هر آیت په دلی ایمان زیاتی او په حیران بشي ابیا د صورت النساء خو چې یو حکم ته ګورن چې یا الله چې دا اوس لکه د دا انسان د وس دا به انسان جوړي هر یو حکم او هر یو آیت هغه په دلی ایمان زیاتی چې دا د راس ذات د طرف نه دی چې دا غ علم کامل دا غ رحم کامل دا غ عدل کامل افلا یتدبرون القران آیا دی چه کندنو سوچ نکی پا قرآن کریم کی تدبر چی دی نو آغا آیات آخر تا سوچ کول چه مال سو کول بکار دی مال چه کندنو سوچ سو کول بکار دی تدبر القرآن ان رمت الهدا فلی المتحت تدبر القرآن فلا يتدبرون القرآن آئے دی سوچ و فکر نہ کئی فقرآن کریم کی فقرآن کریم کی سوچ و فکر مطلوب ہو سورت سواد کی ویلو لیتدبرو آیاتی لیتدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب قرآن دیل راغل دے چلیات دبرو آیاتی چدی پکی سو چکی او فکر پکیو کی پدی آیاتون کی سو چکی منگا تلاوتم نشتے او سوچ او فکرم نشتے نا اللہ نظام لرا لے گلو اغام خیر خیریت تے افلا یتدبرون القرآن آئی دی سوچ نکے پا قرآن کی ولو کان من اندی غیر اللہ کوید آ قرآن مجید نا اللہ نا علاوہ دبل چار طرف نا خامخا مندې وي په دې کې دی تناقض ډېر اختلافن کثیرا خامخا مندې وو دې په دې کې اختلافن کثیرا ګډوډتیا ډېرا یو مطلب مندې وي په دې کې ګډوډتیا چې کم نه ډېرا یو مطلب دا دی چې د انسان خبرې سړي د انسان خبرې نو دا یو شان نه راځي د چې غصه کنا سي غصه نو په دغه وخت کې د رحم خبرې نشي کولای د رحم خبرې نشي کولای او چې کله خوشاله ترود کی په هغه وخت کې په زور ځان غصه کولای په دې د غصې په حالت کې د مینی خبرې نشي کولای او د مینی په حالت کې د غصې خبرې نشي کولای او الله رب العزت د حالاتو نه متاثر کیږي هغه د کافرو داسې اعمالی چې هغه ځای د الله غضب خو سره ډایرک بشارت هم راشي د مسلمانانو داسې اعمالی چلته بشارت ذکري خو ورپسې ډایرک د کافرانو ته د جما جلال انداز هم راشي انداز هم راشي دا د کمندو الله رب العزت ته شاهد سکی دیم د انسان چې وګت کلامي داغه نه سریر شي سری شي ایر شي نو کله کله د خپل خبرې مخالف خبرو کی د خپل خبرې مخالف او د الله په کتاب کې تناقض نشته درم انسان چې کمندو د لسو کالو د پاروم نظام نشي جوړولای چې کله یو قانون جوړ کی د لسو کالو د پاروم سکی جوړ کی انو هغه بیا ویره دا ټیک نو ټیک نو نو پاغي په غلطه باندې اصول از پس پوشي د دې قانون شل کال او لس کال نشي چلیدل د الله رب العزت قانون دی او دایمی دی دایمی دی د انسانانو غزر بدلیږي را بدلیږي په سو کال کې 26 ترمی ماته شو 26 والے ها 36 30 او دی یو کې حضور شې دی دا اوس چې کومو کو پدی کې چې کمندنو پدی یو کې خدای خبر چې 36 کې کسو دی نو می یو دی او پکې 36 کسو ترمی مات دي په یو کې دا د الله رب العزت ای کې ترمیمات تر راځي لا وجدو فی اختلافا کثیرا خامخا مونده ودی کی پدې کې ګډوډتیا ډیرا وای زاجام امر میر علم مکی د علم نقصان ذکر کو چې منافق کې د علم نقصان دی اوس وای منافق کې د کمونو سیاسي نقصان هم دی به زړه کا چلے او به تحقیق خبره خورایي بے تحقیق خبر خورای وایزا جام امر من الامن پاک چه راشدی تا یو خبره ته خوشاله او یاد یاری ډنډوره کوي دی دی را تحقیق نه کوي او خبره ډنډوره کوي یو خو به ظاهر باندې وایا چې د خبرونو اسلامی مملکت کې د خبرونو بخپله محکمه وي نو خبر باغی لراضی هغه به خورای دې داغي خیال نه ساتي او آزاد میډیا جوړ کړی آزاد میډیا او بس خبري خوري نو کله به تحقیق خبره خوره کی یاد خوشاله داغي د وجنه مسلمانان د مجاهدینو د مدد نه بنشي و اجازه مغی سدي شروط کړي نور مدد ته اجازه نشته او پکې نه غي نه داسې غي مدد ته سوي محتاج او کله خبر دی یاری دا شکست خواره کی بی تحقیقا دلتا مسلمانانو کی بی حمتی سشی پیدا شی دا منافقانو سیاسی نقصانو سیاسی نقصانو دوی مدادا چه جهادی امورو کی دار آزی یو مشر امیری یو کشر امیری دا مشران و امیرانو دا مشر کمانڈر او د کشرانو یو بل سره راز بازی تو آغا مشر اعلان یو کوي او کتا کیگی بل سو د جاسوسانو د وجنه هغه اعلان یو کی او باغی کشران کمانډران پوئیږي چیرې دې خبره مقصد څو مقصد یې څو په دا منافق په د کشر امیر سره نختې چې مشر امیر وای چې حمله کو ته وای چې ود شي مشر امیر وای ود شي ته وای حمله کو هغه سره باندې نختې هلکه تا ته چې کشر امیر کم خبره کوي ته د انډر دلان دی بس سره د خبره څه کوا معنا دا خبره معنا په دې باندې نختې او خبره بخوره به تحقیقا بیا عالمان ذکر کوي چې دې کې هر یو به تحقیق خبره داخله ده کاغه امر دینی وی او کو دنیاوی وی لکه یو حدیث په مطلب نه پويږي نو مې خوراوا یو عالم نه تاسو څخه به بیا خورګه دې یو حدیث په معنا نه پويږي نو مې خوراوا یا دنیاوی خبرې وی نو کله چې کمندنو یو خبره هغه د خورولو نه وی هغه چې کمندنو خلق خورایي خورایي او اوس خو غلطه میډیا ای او د فیسبوک او د سشي د پردینو مونږ باندې چې کمندنو با آی ډی ګانې جوړ کی او هغه باندې به چې کمندنو دروغ تپی دروغ به چې کمندنو تپی او دروغ تپل وی د ځان نه خبرې چې کمندنو لیکي او خورای به او د ځان نه خبرې او کلا پټو د یوې او خبرې و سره دبل راوړي دبل راوړي پټو به د یوې خبرې دبل راوړي د بدنامولو لپاره بدنامولو لپاره دا مختلفې طریقې سره د غلط میډیا دا منافقانه چال لی دا يهود ویلو چه میڈیا چه کمدنو زمونگ پلاس کے دا او منگ داگی پا ذریعه چه کمدنو نا مسلمانانو پا میانس کے فساد خورو نا مسلمانانو پا میانس کے فساد خورو دین ازان ساتل پکاری او دا زن خلق زان تا پا کلا دیندار اوموی تعلیم مویا زن درس تردی دا پارا ناستی درس تردی دا پارا ناستی چه دا کم جاینا با چه کمدنو دا غا جوڑو چانه نفرتی خبری او هغه باندې چې کمنو نفرت خورشي نفرت خورشي د دوه ډلو میانس کې نفرت راشي یا د مولانو میانس کې نفرت راشي ځنه خبرې پرس کا درد ته هدا کی مونږه خبره کوو نو نرموم راشي ګرموم راشي خبرې اوس دک خبره د سیاق او سباق نه کټ کا خالص کنزل خاري خالص کنزل خاري هغه ټول یو په لنا بل ته نه کټ کی او بل شي ته نه جوړ او چې کوم پکې اسلامي د اصلاح د اصلاح کلیپ پچانی جوړ کړي چې د اصلاح خبرې او یو قیمتي ځای چې راغ دا لګ ځای د ټول سات خلک نشي اوریدې خیر دې کړه لګ ځای واوریدې نو کې دې شم سفرق پکې څه شي هغه نه کوي خلا کلم مچ په ګنده ځای ګوري ګنده ځای ګوري دا د میډیا بلا نقصانات دي او کوي دغه شانتي لګیاوي وإذا جاء أمر من الأمن والخوف او په کزنه وکي په ما په سي لیکلي زما د سره په فیسبوک باندې ډونم نشتا نه مې چې کندنو دي سي سره کارسته چې زه آی ډی ګانو باندې مالا تروسو پوری یو کلیپ نه وکړې تروسو پوری چې زه ناشه مخدمه دي او ما چې تکلیف کړې او په دې کې په فیسبوک باندې قران مخته دې باندې لیکل ناراضي چې دا وځو څنګه لیکم علا کدي کې دا مې سچ خلک څنګه لیکي دا پوسټو ګینی دا څنګه صدا تعلیم کومام کړل خو تر اوسه پورې مال په دې کې د لیکلو چل نه راځي په واتساپ کې را لمې سج راځي خو په دې کې را لې لیکلو چل نه راځي او زمونږ د مدرسې د کایو نوم نه جواهر القرآن د دین د درس لایو نشر کیږي بلډ زمونږ د مدرسې نه پېچ ته نه پامشت بل د کایو د مدرسې په نوم نه زمونږ د استادانو شته چې د مدرسې د طرف نه ګینی زمواره خبره یا ناظم سیب خوری یا زما پنوم باندې خوری چکه زما پنوم چا پانی جوړی کړی د فیسبوک ټول تومتیان دی او دروغ جوړ کړی او الله له جواب ورکړي او بیا خبره تیم غلطی خوریونه سر کړي غلطی خوریونه سر کړي الله له بس جواب ورکړي دا ظالمان او اذا جام امر من الامن او الخوف پاوکی چراشی دې د کمنو یو خبر من الامن دامن او یاد یاری نو ڈنڈو رکی دی لرا ازاو بی دا کلیپون والا ندی یرا خو بس رس تیزا چکر دی ازاو بی ولو ردو الى الرسول ویلاو للامر منهم او کدی واپس کڑوی دی لرا پیغمبر تا ویلاو للامر منهم او زموارو تر دینا چه پا کم پا خبر پویگی که دنیاوی خبر ای ناغم چه خوره ای نو زموارو تا اوالا که که دینی خبر ای حدیث تی نو چه اول دا علمانو نتا پوسو که پس تاغی نسکو ویلاو للامر منهم او خاندانو زموارو تر دینا و خامخا پوشیگو پا دی بانده آغا کسان چه تحقیق که دا خبر دا دینا دنیاوی خبر ای که دینی خبر ای ولولا فضل الله احسان د باری تعالی ذکر کئ ولولا فضل الله کنو چې کمنو فضل الله رب ال عزت تاسو امه ربانی داغ فضل الله قران کریم رحمت نبی علیہ السلام کدا نه و ولا تبا تم شیطان الا قلیلا خامخا تاسو با تابیداری کړو د شیطان مگر لګونا یعنی په خپل عقل تاسو چې کمنو الله نشو پیژندلې او په خپل عقل تاسو چې ګندنو د دنیا او د آخرت نظام جوړولې نشو دا د ضرورت د وایي مونږ ویلو ابتدا کې اصولو کې چې لا تبا دم شیطان الا قلیلا چې بغیر د وایي نه انسان انسانیت ته نشي رسیدلې بغیر د وایي نه انسان الله ته نشي رسیدلې بغیر د وایي نه انسان د آخرت کامیابی لټولې لا تبا تم شیطان الا قلیلا خامخا تاسو با تابیداری کړو شیطان مگر لګونا فقاتل فی سبیل الله دا ترغیب راوړو منافقان خدا سي دي خوستانه خپل تپوس کیږي رضان تپوس بدر نه کیږي که منافقان jihad نه کوي ملګرتیا نه کوي نو نه دی کوي ته چې کمندنو لګیا یا فقاتل فی سبیل الله جنگیگا پلار دا اللہ کی جنگیگا تو پلار دا اللہ کی یعنی کسوکی او کنی تو امیر خو پڑ دے فقاتل فی سبیل اللہ نبی علیہ السلام پہ یو خاص مقویل لو جاہدنم واحدی حتی تنفرد آز سالفا پسٹی کو تکی خودا لا سے پسٹ کی خود وی واللہ لو جاہدنم واحدی زب یواز جنگیگم حتی تنفرد آز سالفا تردی چدا بدن سر سرد می ده بدن نجوده شی تراغی پوری بده جنگیم کسو کی او کنی فقاتل فی سبیل اللہ جنگی گا پلار دا اللہ کی لا تکلپو اللہ نفس کا نشی زیموار کول مگر تو بستر زان زیموار انو وحرز المؤمنین زیمواری دی دادا او تیس کا مومنانو لرا صورت انفال کی وی چه بسی تیس کا وحرز المؤمنین آل القتال مومنانو لد جنگ ترغیب ورکا یعنی فوجی برتی جاری ساتا ترغیب ورکوا ترغیب ورکوا فضائل وایا چې خلق چې کندنو جهاد ته تیار شي وحرز المؤمنین او تیزوا مؤمنانو لرا حسن لاؤ دام دی ابتیزول طریقه دا یقینا اللہ بند بگی جنگ دا کسانو چې کفر کرده او اللہ رب بولدر دیر سخت پا جنگ کی او دیر سخت پا سزاور کولو کی ما یشفا شفاعت نسانا دا دا حرس سره تعلق لري تیزاوائی چه ستا پا تیزاولو سوک چه کندنو تیار شو نو ستا پا که ثواب دے ستا پا که ثواب دے او که یو سڑی ستا خلافو کو او خلق دا دین نا بند کو دا جهاد نا بند کو نو دا اگه بندولو که دا اگه مستقل صدا سزا دا او گناہی دے نو ما یشفا شفاعت نسانا چاچو که سفارش خیستا آم آئی کلا نو دک شانتی والی سفارش پا مانا چاچو که سفارش خیستا یعنی دنی کہتا ہے او سڑے تیار کو حسانتن جہاد تے تیار کو علم تے تیار کو منس تے تیار کو یعنی کہتا درس دو قرآن تے سکو تیار کو یا کلو نصیب منہا اگر جس عمل کی نو دو پکی صدا الدال على الخير درس اشتغل من يشفع شفاعة سيئة چستا دا وجنه یو سڑه دا دین نبان شو دا په جهان نه بن شو د علم نه بن شو تا داس خبرې وکړي چا د ارث نه کیناستو نو هغه په ناس تا داږي کې څه کم نه رستا ګناه دي ستا پاري کې څه د باقاعده دویم شفا یو ځای کولو ته بلغوي معنی باندې چا چې یو ځای کولو کړ یو ځای کول خيستا یعنی ایمان سره جهاد یو ځای کو ایمان سره جهاد کو یو ځای کو ایمان سره جهاد یو ځای کو او چې یو ځای کولو کړ یو ځای کول بعد ایمان سره ګنا بوزدلی جوبن هغه چې کمندونو یو ځای کو مایش وا شفاعتنا سنا چا جو کو سفارش کستا یا کلو نصیب منا وی بدل را برکت ثواب دے دینا و مایش وا شفاعتن سیا او چا جو کو سفارش ګنا مخالف د شریعت یا کلو کفل منا وی بدل را ته کمندونو بو او ګنا دینا او دی الله فارش بار طاقت والا وإذا هويتم بتعيد فهي بها سنمنا دام نه حرس سره تعلق لري چې کله تحریز د پاره د جهاد د ترغیب د پاره مبلغ راغی هغه چې کندنو دعوت چلی او سلام یو کو نو ډیر په خندا پېښانه سره غل جواب ورکا چاغه دا نووي چې دې زما په دې راتلو تنگ نه پراتلو تنگ نه داغې نو ولا کول جواب ورکا او ردوا غني کم اس کم اکه جواب کول اکه ورکا فتحيه په معنا د سلام وا نو بس مسلې سره ولګېدو بیا تن عالمان مسله را وباسي چې د سلام په جواب کې جواب د سلام واجب دی او پاغي کې داغین لکه خې سوال کول سنت دی تکا السلام علیکم چاوي و علیکم السلام ویل سری واجب دی خو بیا ور پسې و رحمت الله و برکاته دا چې کومو مستحب دی خا خبر او کم از کم هغه جواب ور کول واجب دی بیا 50 سلام جایز دی او 50 نه دی جایز دی او حلمانی او قرطبی او ګورو جو فقہ به تر ټولو ډز لیکلی سالم شامی به تر لیکلی دویما تحیہ ژوند کول ته وای نو چې کله در کړې شو تعالی را ژوند چې ته ژوند دې کړې شې ژوند کول مصلی غټه آغا درې دی یو قرآن کریم دویم مسئلہ توحید او دریم مسئلہ جہاد دار تحیی او د ژوند مسئلی دی چې کله تاله استاد نظریه ژوند کړه او قرآن باندې په جہاد باندې او په توحید باندې ته ژوند کړه شوې نو تب اوس مهنت کړي دو استاز نا لگ دیرو کا فحیو بی احسن منها استاز لس کسا تیار کریو نو تشل کسا تیار کا گینی کم از کم دو استاز قرضا خو ادا کا چاگا لس تیار کریو نو لس خو تیار کا کنا لس خو تیار کا کنا فحیو بی احسن منها او ردوها و ایزا اویتم بتحیتن اور کلا جتا سول جوان در کړې شو په یو مسله جوان باندې فحیون تا جون دی کول کوي خسر دینا اور دعا یا واپس کې دلارا یقینا الله ر پار زبان حساب کون کې مسله توحید او جوان مسله راوړه دار د جوان مسله جهاد دی لکېږي الله لا اله الا هو الله چې نشته لایق د بندګای بیردنا خامخار اغون بگی تاسو لرا فرض د قیامت کې لارے و پیچ نشت شک پرات لور دیکی وامان از دقو من اللہ حدیث تا او نشت زیاد رشتین دا اللہ نبا بیان کی وامان از دقو من اللہ سوکت استفام انکاری نشت زیاد رشتین دا اللہ نبا بیان کی فما لکم فی المنافقین دا عذاب مجاہدین تا مجاهدینو ته عذاب ورغی د منافقانو ګندام بلونه مخ کې شو ذکر شو دا نزنې را پاسېدل ومنه دی خو وجل غوړی وځه شو دا څه شي پاسې کلمې وې چې هغه د ګردونه نه ډکړی دی دا څه شي تر کو جو تا وجل غوړی بلوت خدای بند کلمې یا تاسو کوی مونږ تاسو په خدای یو کې نو په داسې کار کوو بس درز دو پت و لا اله الا الله محمد رسول الله و یار تاسو کوم کلمه چې وای نو یو مسلمانانو وی وجل غوړی بل مسلمانانو مړه کلمه وای الله رب عزت فمالکم فی المنافقین فیاتین فمالکم فی المنافقین فیاتین دو دو ډلې کېدل ته ساجد ته وګورې لاندې چې د چا ته کندنو سوق کم منافق پدار حرب کیو سیگی پدار حرب کیو سیگی او اغا حجرت نکی پا آغا وقت کی حجرت دا سیولا که کلیمہ او د حجرت نا انکار دا سیولا که دا کلیمی نا انکار پا آغا وقت کی نوچه دا دغی نا انکار کی او پدار حرب کی سیگی او سیگی آغا چه کمدنو دا کافر و سر براغ دے دا غی سر ملگر دے آغی کی مشورو تاجا تو نشتے وجنا او چې کمدنو په دار حرب کې نه دی یا راغې تا سره صلح وکړه بذات یا بالواسطه چه په خپل صلح وکړه یا یو بل قوم سره شو ملګری شو د صلح والا قوم سره د میثاق والا قوم سره شو ملګری شو بس هغه ته سموایا چې الله دې نسبی وتړي د دې په زور سره ته سلام وکړي په زور ځان په صلح را پاره په دې رکو کې د منافقانو قسمونه ذکر کړي چې چا سره جنگ په کار دی چا سره فمالکم فی المنافقین سشوی تاسو لرا په بار د منافقانو کې چې دوړلې والله هر کس هم ما کسبو الله رب العزت ذلیل کوي دی لرا او رسوا کوي دی لرا نسکورې دی لرا د واجب د کړو دینا اکلوی سدي ترک د دار اسلام د واجب دا غنا چې کړی دی یعنی دار اسلام اغا پر خودل ها توریدونا آیتا سو اراده کوئی دا آغا چاہتا وئی چه اغیوی مڑا کلیمه وئی دا آغی لزورن اور کئی آیتا سو اراده کوئی چه هدایتو کی آغا چاہتا چه اللہ رب العزت گمراہ کڑی دی ومن یضلل اللہ او آغا سوک چه گمراہ کی اللہ فلن تجد له سبیلا بالکل بونو امید دد پارا لار ودو لو تکفرون کما کفرو وادو لو تکفرونا کما کفرو او دی غواړي لو تکفرونا چې کفر وکي کافر دی غواړي کافر کول ستاسو لو مصدریا دی غواړي کافر کول ستاسو لکه چې په خپل کافرانی دی تابانه مهنت کی ولټا ته وایې چې مسلمان چې په کینه پتا مهنت کی چې تاسو شي کافر شي دی غواړي کافر کول ستاسو لکه چې دی کافرانی نشي په برابر نمو جوڑاوی ده دینا یاران تردی پوری چه حجرتو کی ماوی چه آغا وقت که حجرت ده ایمان ماناوا بس تدی وجن روح المانی مانا کرده ده حتی یؤمنو و یوحاجرو حتی یؤمنو و یوحاجرو تردی چه ده ایمان راوڑی و حجرتو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی فائنتو اللہ نو کدی واوڑی دل ده حجرتنا نو ده حجرتنا انکار دا سولا کده کلیمی نسو شه فاین تا الله نو کوه اوتلې نوونی وې دی لرا وختلوم وژنې دی لرا کم ځای چې مو مې دی لرا فلا تدخذ منو مولي ولا نسيرا او مو جوړوي دې نه یار او نو مددگار دې سره دوستي وکوي فلا تدخذ منو او مو جوړوي دې نه ولي ان څوک دوست او نو مددگار الا الذين مگر اکسان دا دریم کې دریم کې سمجه کړګي چې هغه صلح وکړه بل واسطه او یا بذات بلا واسطه مگر اګه سان چې او زئی چې داسې کوم سره چې تاسو دې ترمیان نه جنگ واده وی بینکم او بینو میثاق چې تاسو دې سره صلح وی او جاوکم یا راشي په خپل تاسو ته یعنی بل کوم په واسطه نه او جاوکم یا راشي په خپل تاسو سره سر صدورم چې تانګی شي وی سینې دای من ایو قاتلوکم ته دې نه چې دیو جنگی کی تاسو سره او یاو جنگی که دخپل قام سارا ددوارو نه چه کم دنو بس نس تا سارا جنگ کئی چه قوم سارا ادری گی و تا سارا سو کی جنگ او نستا سره ودریږي چې تا سره ودریږي خپل قوم سکی ملکی دواړه کارونه بس بلوی جنگونو نه مړو پور دی ایو قاتلکم او قاتلو نبدا خلق مو واجنا ځکه الله رب ال عزت در نکینو چې الله دې نسپې ودږي نو خپل په ځان بس مسکار اما ولو شاء الله او کرا دې دا الله صلی الله علیکم خام خابه مسلط کړیو دې پتا سبحان دې فلقاتلکم نو خامخا جنگ بیکڑوی تاو سرا فاین اتزلو کم نو کده پڑڑا شستا سنا جدا شو فاین اتزلو کم نو که پڑڑا شستا سنا دا دڑا که دلو سا مطلب دا فا تفسیریه دا دا دا اعتزال مطلب ذکر گئی فاین اتزلو کم نو کده پڑڑا شستا سنا یعنی فلم یقاتلو کم نجنگی گی تاو سرا وال قویلی کم السلام او پیسکڑا تاو سروغا او صلح ایدتا پیش کرا فما جال اللہ لکم علیم سبیلا نند کرزاول اللہ رب العزت تاصل را فدیبان سبیلا جواز دا قتل چه تاصل دیو وجنی سبیلا سلار دی نیولو دی گری سارا دا وجلو بس نی وجن دا بلی او قسم ذکر گئی فریق سالس ساتا جی دونا زردہ چه تاصل با ممی نور نوری او قسم بئی یوری دونا چه ای بیرا دکی ایا مانو کوم دا چې دی ځان بچی تاسو نه دوغ لا پالیسی وکړي ستاسو گزار نه مم ځان بچی د قوم د گزار نه مم ځان بچی خپل باتا کستا خلاف او د اسلام خلاف د جنگ مقراشي نو معمولی کمه پکې نه کی معمولی کمه پکې ساته جدونا زره چې مؤمنور یریدونا چې راځه وکړي ایا مانو کوم دا چې دی ځان بچی تاسو نه او ځان بچ کی د خپل کام نوم او کله ما رد ویل الفتنه هر کله چې وغوښتل شي د دعوت ولا ورکړی شي ال الفتنه دی جنگ د مسلمان تا یا شرک تا دې تا ولا دعوت ورکړی شي کله ما رد هر کله چې راو بلل شي دی هر کله چې راو بلل شي دی د کافرو د طرف نه د اغې ولا داعیان شي ال الفتنه دی جنگ د مسلمان تا یا ایل الفتنه تی شرک تا اور کی صوفیا دین اسکور کڑی شپاغی کی زلیلو فیا مطلب فیابدون ماهم ما یابدون ابن کثیر وی فیابدون ماهم ما یابدون بیا دا کافرو پا نا چلی گی او دا غیب شانتی دا شرک کی عبادت دا غیر اللہ و قانون دا غیر اللہ اور کی صوفیا نا اسکور کڑی شی پاغی کی زلیل کڑی شی پاغی کی یعنی سرکوزی و تا روانی بس بلکل دا سسترگی کتا کرو دز روانی بلکل زغلی ور بسی فائل لم یا تزیلو کم نو کدید پتردنو شو ستاسو نا انستاسو دا جنگ پتردنو شو وائل قویلیکم السلام او پیشن کتاس تروغا صلا وائل کفو آئی دیم او بندنکن خفلہ سنا نوونی وی دیل را پا گتو و تا توکا فاخوزوم نوونی وی دیل را وقتلوم او ودنی دی لرا حیث وقفتون کم دا چلان نکی دی لرا و اولائی کم دا خلق چی دی جا اللہ لکم گرزاولی من تاصل رب دیبانی سلطانم مبینا دلیل کار دا وجلو دلیل کار دا وجلو دیوز دا وجلو دی دلیل کار آغا دلیل کار دا غو کنا چه کل ما ردو الالفتن تیور کسو لکم آلیم سلطانم مبینا آغا دلیل کار دا وجلو وما کال مؤمنا یقتل مؤمنا دا سلورم حکم ذکر کئی حکم سلطانی الاحتیاط فی القتل الاحتیاط فی القتل یعنی مخید جہاد ترغیبات بیان شو جہاد کوئی جہاد منافقانو کی دوڑا لکھی گئی ما تفصیلیو کو نوید دی دا مطلب ندی چھتا جے کم دنو مسلمان واجنا دا مسلمان وینا محترم دا اصل انسان وینا محترم ده او بیا د مسلمان وینا ډیره محترم ده ډیره محترم ده نو مسلمان وجل لبانی مغورا الاحتیاط فی القتل سد باب قتال المسلمین مسلمانانو سره جنگ مکو او مسلمان مو وجنا ځکه مسلمان لره مسلمان وجل هغه بالکل ندی لایق غلطه سره خطا سره راشی نو ازان لخبر ازان میر سے ابراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل لکا سن قتل کی احتیاط پکار دے بشه القرآن رحمه اللہ و تعالیٰ و فرمائل چه بیان کیوں میں احتیاط پکار دے زکر دا بیانم چه کم دنو دام دا جبا دام دا قتل و دا توری پشانتی کار کئی تاغی پشانتی کار کئی زن خلق پا جہنم کی دا جب دلاسا چه سب بحازا و شتم حازا میں احتیاط پکار دے دلتا وی احتیاط تل قتل سد و باب قتال المسلمین چی یو بل چی کمدنو موج نہیں مسلمان وجل جائز ندی که غلطای سرمڑ شی داغیم جرمانا دا داغیم چی کمدنو جرمانا دا وما کان لمؤمنین ندی لائق ایماندار لرا چی مڑ کی بل ایماندار ایا قتل مؤمنان چې مړکی مسلمان دا بالکل نه لایق الا خطان ماګر د وجه د غلطای نه الا للخطا ماګر د وجه د غلطای نه یا الا فی حال الخطا ماګر په حالت د غلطای کې ایا قتل مؤمنان فی حال من الاحوال الا فی حال الخطا یا الا خطا الا قتلا خطا دري وجد نسد مي ويلي الا قتلا خطا مگر بغلطه سرام او چې بغلطه هوا جو داغي کفاره وي دوا سزاګانی دي یو دیت ور کول چې کله دې کمندنو قتل یو دې د قصد وجل د قصد داوی چې سړی سره د وجل عالمي وصلا چې وکم باندې وجل کیږي نو وصلا چې کمندنو وصلومي یو او اراده هم د وجلوي هدي تا قتل عامد وای قتل عامد وته وای چکالا وصلا وا وصلا نوا او اراده د وجلوا وصلا نشته داسې سیز نشته چې پاغي وجل کیږي خود د اراده د وجلوا تکالا وړ راغسته ده اراده د وجلو کوي په دې تاسو بیا آمد وایي چې وصلا شته ده خو اراده د وجلو نشته لکه سړی ټوپک وسره د خوکارولی او سړی ولګېدو سړی ولګېدو هدي تا قتل خطا وي او چې نو وصله وي او نه اراده وي نو وصله وي نه اراده وي او سړی دمړ شي تاګه په کوټه ګرځې ته او دل شوکا ترارتا او شو او کته ماشوم په کټ کې پروت هغه مړ شو نو نه اراده وا او نه چې کندنو وصلا وا نه اراده وا نو وصلا وا پلار په موټر سیکل ته نا صافای کې الګ رامړنه کې چې دل ځي کوچا ته کودرا ذکر اخلاص شو نو نو وصلا وا نه اراده وا دې ته شبي خطا وي دې اولنی نه علاوه د دې ټول حکم دلته دا دی د خطا ان مراد چې آمد نوینو چې آمد نوی د آمد حکم د آخرت را روانه یاد کړي او د دنیا حکم بقره کې تیر شو کوتب علیکم القصاص بقاعده ادري واړه چې داوی حکم دا دی دوه سزاګانې یو کفاره دا او بل دیت دیت چې ده هغه هغه مړی طرف مړی والا لور کول غواړي چې څوک مړ شوی ده چې څوک مړ شوی ده نا هغه به کمندن هغه لور کول غواړي هغه دیت چې ده 10000 شرعي درهم دي 10,000 شرید رحم سلو خان او داغی چه کمدنو قیمت داغ وقت سره برابر شوی ده دار سفقه کیدی بیا پا شب احمد که مغلظه ده او پنورو که مخففه ده سالور سلو خان با سالور دایه کئی پا شب احمد که او پنورو که آغی که بیچه کمدنو تقسیمه پس پین ده دایه دا دیت پی نو پیسې باور کوي کاغذ مړی والا معاف کړی هغه دا حق دی کاغذ یې معاف کړی د مړی ورثاو زامنو یا چې کمندره یې معاف کړی دا کدي اکسیډنټ کې خلق معاف کی دیت دغاو دویم دا کفاره کفاره یو وینځ آزاد ولی یا غلام یا وینځ آزاد ول مسلمان غلام یا وین زازاد اول خوچه دانین دو میاشت روجی پر لپسی دی دو میاشت روجی پر لپسی دی دا وجه کمدنو نیوی دو میاشت روجی پر لپسی د دو نقصان کریو یاوی مسلمان فوجی زایا کرو نو غلام دی آزاد کی چه دا کمی پورشی دوی می آکور والا دردولیو نو آغای لده که پیسی ور کی چه دا آغای پزرونو پتای راشی پزرونو پتای راشی ومن قتل مؤمنان خطوان او چاچه ملک ایماندار بغالتا سرا بدبانی دی ازاد ولی او ست ایماندار او خون با آزا چه حوال کولی بشی ما وارستانو دی مڈی تا الا این صدقو مگر دا چه غی ماب کی فا انکانا کهو دا مڈی دا سی او قوم نا چه اغا دشمن ستاسو او دا مڑ ایماندارو فتاری رقوات مؤمنان و بدبانی دی پده قاتل ازاد ولی او ست ایماندار دا وقتی او پیسه نور کئی چه دشمن قوم تا پیسه لاری نشی و این کانا من قوم بینکم او کرد دا سی قام نو چه ستاسو دا غی ترمین دوا دوا حدیتون مسلماتون نو بدبان دا خون با چه حوال کول بشی وارثان د مړی تا او آزاد ولې او ست ایماندار فمن لم یجد د چا چې ونه مونده وینزا غلام هغه ونه مونده یا وسونه رسی فسیا مشارن په د باندې روزي دو میاشتې پر لپسې توبه من الله توبه طرف د الله نه او د الله رب العزت په یو حکمت والا او چا چې و دې ایماندار متعمدن د قصد وجو فجزا او جهنم سزا رد د جهنم خالدا فی همیشه وی په دې کې همیشه وبکی نو ولده کافر شو په دې باندې یو جواب چې مؤمن دی ایمان د وجو وجو نو په دې کافر شو بیا کنه د دې ایمان بری شي دویم یې مؤمن وجو چې دا قتل روا غنو روای گرنو دره مدادا چه ده خلود نا مراد مقصد طویل لے سالوره مدادا چه ده قتل دا سزا دا خوکا همیشه پاتے که دو تا رکاوٹ نو کس رکاوٹ و تاو بیا بی اللہ را دوزخ نرو بسی او همیشه پاتے که دو تا رکاوٹ ایمان لے و کدا قاتل ایماندارو آن یورز با دوزخ نراوزی خو دوزخ تا بزی و غضب اللہ علیه خار کرده اللہ رب رضت پتبانی والا لہو او پلانت کرده پتا واد دلو عذاب نزویما تیار کرده دلال عذاب لوی یا ایو لزین آمنو تا پینزم حکم ذکر کئی اصلاح دی نیت اصلاح چه کمدنو ده نیتو یعنی پا قتل و قتال پا جهاد کی دنیا مقصود ما گردوا او تحقیق کوا ده مال و ده دولت ده پار سکم و اجنا یا ایمانوالو اذا زردتم فی سبیل اللہ پاوا که جتا سفر کوئی پلار ده اللہ کی یعنی جهادی سفر ده و روانه فتبینو نو تحقیق کوا تحقیق کوا دا چه کمدنو یو ډیره د زیمواره خبره ده لکه انسانی جان ډیر محترمو دا چه کمدنو یو سړی آخرت تر رسول دی او مړکول دی دی پل دا آغا چه کمدنو سالم و کنبا و خاندان آغا دردول دی دی که بی احتیاطی نده قرآن پا گدیر احتیاط کرده ده فتبینو وی تحقیق کوا لطون کوا ولا تقولو امو آیتاسو یو تحقیق کوای فتبینو داره چه پا نس خبره سڑه چه کمدنو وجنا فتبینو ولا تقولو امو آیتاسو لیمند پارداغ چا القائی لیکم السلاما چاہا پیش کی تاسو تا نخد اسلام اغووی چیز مسلمانیم کلمه ہوئی او تو تو ایلست مؤمنانت ایماندار نئی تاسو لٹوئی سامان دو جون معمولیم چاہا سر مال و دولتی تو ایدا بغنیمت شی نفائند اللہ مغانم و کسیرہ اللہ سر دی غنیمتو نڈیر دا کرنگی وی تاسو مخی یعنی تاسو اول لخلی ایمان راوڑو بیا الله روړو سره ته کوس کو دا شانتي بده خلی والا راوړي بیا وروړو سره ته کوس شي فمن الله علیکم فتبینوا الله احسانو کو تاسو نو تحقیق کوي او لټونه کوي فمن الله علیکم فتبینوا دا یو سفر کې سریه کې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ امیرو ناغی او تنونی و او باغ سرا گبین مبین و سامان ور سرا ناغوی کلمه ویلا ویز مسلمانی ناغی ورته تار دی مال دا پار کلمه ویلا کافر و پا وطن کی تار دی مال دا پار کلمه ویلا ناغی اغو وجه دا خبر نبی علیہ السلام تا اکڑا نبی علیہ السلام تاوی حل لا شققت قلبه فكيف اذا جاء بلا اله الا الله تا دزړه سیرلو ولې دی ولا زړه نه سیرو زړه به دی ولا سیرلو کنه دنه به کتلې چې په لا اله الا الله شته کې نشته پکې زړه دی ولا ولې نه سیرو او بیا ته وی فكيف بك اذا جاء بلا اله الا الله چې د قیامت پر ځای کلمه پیش کی تتبا بیا اللہ لست جواب ورکای چا کلمہ راوڑی چا ماو کلمہ ویلا او سره د کلمې زوا جلے اوما بیا ما چه کمدنو تستوائی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نووی ماوی چه زمان پہ اسلام کې دا غلطی نوی شوی یعنی پا حالت دی چه زد دی غلطای نرسو مسلمان شوی نو خبوا چه ما چه کمدنو پہ اسلام کې دا غلطی نوی کرد دا سی پریشان ہو فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان ما تعملون خبيرا يقينا الله بعمل ساس خبردار دي لا يستوي القائد ترغيب الى الجهاد ده احتياط ما ویلی دي ده ترک جهاد مې نه دی ویلی ترغيب ذکر اورو چې دانو هم چې جهاد مکوا جهاد اس ناس او جهاد مجاهد هغه برابر نه دي مجاهد او قائد برابر نه دي جهاد کې ډېر لوی اجر نه دي ثوابو نه دي خو ما د تحقیق ویلې دي چې بې ځای چې کمنو وجل مکاوا بې ځای وجل مکاوا واسه نه چې تکینی پارام او وای چې جهاد نه کوما نه جهاد وکا ځکه مجاهد او قائد برابر نه دي لا سو القائد نه دي برابر هغه ناس ایماندارونه غیر اول الضرر دلتا قعود د جهاد مقابله کرا وړه دي اقتعاد او جهاد دا مقابل دي مقابل دي د قعود نه مراد دا سنه سنه چې سړی کو نه لګولي بس خود قعود د جهاد مقابل کړي یعنی جهاد نه کول قعود دي جهاد نه کول چې کمونو څه شي دي قعود دي تبا دا وقت مطابق جهاد پی جانی کہا دی کندنو دا لسانی جهاد بی دا دعوت لسانی بی او کاغه دا مسلح بی اغا جهاد بتا پی جانی کداغی نا بغیر تا کی ناستی تا قاعی دی چه نم اکی جهاد که او نم ادنی که یو نا که نا دعوت باللسان که دا جبی دعوت نا چلی دا اللہ دا دین دا پارا او دو وصلی جهاد نه کوي چې په دې کې یو هم جهاد نه کوي نو دا قعود دی دا د کمندونو اقتیاد دی قعود دی کته د کمندونو ځان لګیای کتابونه وای او ځان له نه هو اثر زوتای نه زوتوا هغه ځان له خبره ده او دینی مهنت د غلبای دین د پاره مهنت اصول کوم ویلو یا مکی او یا مدنی چې غلبای دین د پاره مهنت ته نه کوي نو دا د کمندونو قعود دی دا قعود دی لا سوی القائدون من المؤمنین ندی برابر اغا ناز دیمان دارونا چنوی وزر والا غیر اول زراری چنوی چکمدن خواندان دو وزر والمجاہدون آغا کسان چی جیاد کی پلار دا اللہ کی پمالونو پبدنونو باندی فضل اللہ المجاہدین دا دا آغا آدم تسویی بیان سن ندی برابر تفصیلی کی فضل الله المجاهدين ورکړی دی الله رب العزت jihad کوونکی په مالونو په بدنونو باندې هر القائدین پناست باندې درجه په یو درجه کې خودل ته القائدین مراد هغه د کمندونو هغه قائدین چې معذور دي نو دا په یو درجه ته مجاهدین اوچت شو ځکه مجاهدین مهنت کوي هغه معذور چې کم ناس دي نو هغه مهنت نه کوي نور د غیم زړه دار چې مونږ سوکړي jihad وکړي نو مجاهدین ډیرو اجرونو باندې نه دی غواره خو په یو اجر سړي غواره دي ځکه هغه مهنت کوي د هغه په عمل نامو کې لیکل لري او دا نور څه نه کوي مهنت نه کوي او هر یو سره وعده د الله راځي جنت هدیره مراد هر یو نه هغه مجاهدین او معذور نه سوکو اوس دویم وفضل الله المجاهدين هغه ورکړی دی الله jihad کوونکی حال القائدین په به عذر نه استو دا اوس شي دی به عذر نه است اجر عظیم په اجر لوی باندې هلته درجه او دلته اجر عظیم نه تناقض نشته اجر عظیم ازګه قائدین بدلو اجر عظیم په اجر لوی باندې درجات منو در هغه اجر څه شي دی درجات من درجه طرف د الله نه سورت توبی یوصل شلم داغ درجاتو تفصیل کرده درجات منو چلائی سیبون زمان ولا نصبون ولا مخمستون فی سبیل اللہ فلا اطعون موتین یقیز الكفار فلا انالون من عدوین ایلا الا کتب لهم بی عمل سعاله فار عملو الاللہ جرور کی ومغفرتون و بخنا و رحمان او مربانی فکان اللہ اغفر الرحیمہ او دی اللہ رب العزت بخنک کونکے میں ربانا ان اللذین توفا الملائکہ دا زورن قائدینو تا چه غیر اولی زوررو چه آغای چه کمدنو ناستو او غیر اولی زورر ایس وزر ورطنو او دا اللہ را دین دا پارا محنت نکو او دا دار کفر نواتلنا دار حرب نواتلنا آغای لزورن ورکی یقینا کسان توفا الملائکه چې ساونا اخلي د دینه فرشتي زیاتی کون کی بخل زانو نبانی ظلم په ځان کو هغه دا چې په دار حرب کې پاتې شو دار حرب کې پاتې شو سره د قدرت او طاقت نه او سره د وجود د محجر شرعی نه ویږي ظالمی انس چې محجر شرعی موجودی محجری شرعی او د سړی قدرت شته او هغه محجری شرعی ته نزی دا ظالمی انفسهم نه لکه مدینه محجری سو شرعی مکه داری حربو چې مکه کې څوک پاتې کېدل او مدینه تنتل سره د قدرت نه او ضرورت نه خرات له شو طاقت یو راتلې شو او نه راته د پزان دیاته کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کمندونو فرمایلو چې من اقام بین زهران المشرکین. ابن کثیر ویلی دی نبی علیہ السلام فرمایلی لا یترانا راهما. کافر به مسلمان نه دومره لري وسیږي چې یو بل ور باندې ویني ور باندې ویني دی یو بل لا یترانا راهما یو بل ته ور نه ښکاری. ابن کثیر وی هذه الايه عامه في كل من اقام بين ظهران المشركين وهو قادر على الاجراء وعاجز عن اقامه الدين فهو ظالم نفسه فهو ظالم نفسه مرتكب حراما اجماعا. چې اوسړه دار هر کوسیږي په هجرت قادر دی او د اقامت دین نشي کولای په دین باندې مهنت د دین مهنت نشي کولای هده پوخزان ظالم نه او ده حرام کار کئی. امام مالک وی لیس لیادن المقام بیاردن یسب فی سلف ویعمل فی بغیر الحق. چپای غزائی که اسیدل جائز ندی چپایی که سلف تکندل کی گی او دل ایبان نوردی ویعمل فی بغیر الحق او ده اللہ ده قانون خلاف پکی کی گی ده اسلام خلاف کی گی خلاف کیږي. دا الله چې مهاجر شرعي وو او چې مهاجر شرعي نه نو دیار لسکاله نبی عليه السلام په مکه کې نه تیر کړی په خپل تیر کړی. مهاجر شرعي چې داسې علاقه وی چې پای کې اسلامي نظام وي او هغه خلکو ته وایي چې کدل ته څوک راځي مال بدن عزت ارث به سوي محفوظ وي هلته کې خلیفہ موجود وي هلته اسلامي نظام موجود وي او ایرازی ستاسو دی عزت دا مال او د زنانه او دا عرصو تاقی و مستقل حفاظت کی گی منگو متپوس کو وچه دا سزای په دنیایی او سڑه بیا دار حرق او دار کفر کے پاس دکی گی نو گنانگار دی او ظالمی انفسهم دی. قالو فی ما کنتم فرشتی بوتا وی پس مصروفتی آکے وی تاسو فی ما کنتم پس ته خدمت د دین کې وای تاسو ته چې په دار حق کې پاتې کیدی نو تا د دین د اقامت دین څه خدمت کوو په کار دې ته ته دار اسلام د طرف نه په ډیوټایل ته سکه دې پاتې کیدې نو تا څه خدمت کوو حال تر سکول سیما کنتم پس ته خدمت د دین کې وای تاسو. قالو نو هغه وو ته قالو دای وې کنا مستضعفین فی الارض منګه کمزوري ګڼل شو بزما کې. قالو فرشتي بوته وای دا اصله کومه مرزي من کمزوري وو حکومت د فرشتو. قالو الم تكن ارض الله عین اوس مکه الله پراخه فتو اجر فی اج تاسو اجرت کړه پاغي کی فاولای کما وام جانم داخلك ظاهر دی جانم استاد مسیرا او بس زید ورتلو وسات مسیرا اوس حقیقی کمزوری ذکر کړي الا المستضعفین مگر آ یقینی کمزوری ده ناری نو زنانو ما شمارو نا. عبداللہ ابن عباس وی من الرجال عباسو او ده نساو نا ام الفضل وانا من الولدان او زبکی ما شمو ما زما پلارمو ده مستضعفینو نا عباس رضی اللہ تعالی نو رستو اجرت کرو بیا او زما مورم ده مستضعفینو نا و ام الفضل او زد ما شمارو نو ما منگ پا مککیو سیدو لا استطیون احیلتن ای واسنه لري د چالو د تدبیر چې په کومه طریقه به وځو زګدا د نبی علی سلام خاندانو په دې کړي نگرانی و لا استیونا هیلتان ای واسنه لري چې کومه د چالو د تدبیر هغه د معلومه دي تلار چې په کومه طریقه وځو صدا خلق کړي چې الله معفي کوي دیتا او د الله معفي کون کې مې رب غفورا بخون کې او مې یواجر شپغم حکم الهجره ترغیب الهجرت جهاد بغیر د هجرت نه کیږي او ترغیب الهجرت فما یواجر فی سبیل الله سوق چې هجرت کی په لار د الله کې یا جزلار د مراغمن کثیرا او به می پسما کې غنیمتونه ډیر مراغمن کثیرا غنیمتونه او مالونه چې کم نه ډیر مراغم راغم انف العدو مراد ده رغم انف العدو مراد ده الله بر د دشمن پوزه ککړه کی هر چې د هجرت کی دشمن به وای چې مونږ او شړو او الله رب العزت په دله عزت ورکی الله بوله عزت ورکی دوه مر مراغمن غنائم زامحشری وی قد جربنا ذالک مرارا پدی باری منگ تجربی کری مراغ من کسیرا مالونا و غریمتونا دیر وساو فراخی اصوکم چیوات تقبل کورنا اجرت کونکی اللہ تا زن صحابہ تمکی مکرمین اواتلو تمکی مکرمین اواتل او پلار حکیم چی کمدنو مرگ راغ وفات شکو نو کافرانو مشرکانو بی پی ند خپل کلی شو ند بل کلی شو اللہ تسلی ورکڑا سوک چیو د خپل کور نه هجرت کوونکی الله پیغمبر تا او تام نشه دا هجرت بیا را لاندې کدلنا مرگ پلار کی بیا قینت شو اجر د پا الله باندې یو طالب العلمی هغه د کندنو طلب د علم کوي او په مینس کې په طلب د علم کې وفات شو فقد وقع اجره ول الله هغه زمونږ عرفان الله دې درې نجات وسد کی فقد وقع اجره ول الله یقینا شو اجر د پا الله رب العزت باندې وکان الله غفور الرحیم او دې الله رب العزت بخون کې مهربان وا اذا ضربتم في الارض دا حکم الصلاه في السفر اهمیت د مانځو حکم الصلاه في السفر مطلب دا دی چې جهاد کوي نو موږ پکې کوا اگر کو په تخفیف راشي په کولو کې سالو رکعات دې دوه رکعات او کې مونږ کې پکې تګ راته ګم شي راشي کومس خامخا او کا زګه دې سره به زړه شي کلک شي په تثبت پراشي او ارتباط پراشي زړه باندې کلک شي دا زمونږ شيوخ هغه داسې وي مولانا حسین علی مولانا عبد الله سیندی رحم الله تعالی هغه وای جهاد انتهائی اهم نه مونږ وطن نیمګړی کا خو جهاد وکا په موز وطن امگڑه که خوجه هاست که او که اهم مقامی او دا اهم نفس الامری مسلوی و ایزا زورتون فی الارد او پاو که چه تاو سفر که بزما که نو نیشتر ای پتاسو باندی گونا انتا خسرو من اصولاتی دا چه کم که دمان زنا عادت چه کم دنو کم که یعنی سالو رکاتی زموز دو رکاتو که او قصر فی تلاوتون نه چه پا تلاوت کیم لگ تخفیفو کی لیکن نبی علیہ السلام دو سار پا موس کی پا سفر کی قول اوزو برب الفلق قول اوزو رب الناس وحیلی تو قصر فی القیرتم نے آن تخصرو من اسوالاتی دا چه کم کئی تاز دمان زنا ان خبتم کئرے گئی تاسو آن یبترکم اللزین دا آغا وقت کی یرد دشمن دی روا دا قید اتفاقی دے قید اخترازی ندے کئرے گئی تاسو چه تنگ بگی تاسو را تکلیف کی بواچی تاسو لرا آکسان چه کفر کڑا ہے یقیناً کافران دا ستاسو دا پارا دشمنان خکار دی حدوان جنس تے حدوان مبینہ دشمنان خکار دی طریقہ دا صلاة خوف وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ وَانَا حُسَيْنَ لِنَا وَرَ اللَّهُ مَنْ قَدَهُ داغ کتاب دے تحریرات حدیث لیکن سن چه داغ پا قرآن کریم کی یو ناشنا طرز دی په دغه شانتی داغه په حدیثو کې یو ناشنا طرزو ادا پندای شیخ ابراهیم الله خپل استاد مولانا حسین علی له حدیثو لګلو شوور سره دنا حدیث وایا دا حدیثو طرز ناشنا دی هغه بیا قران وی دا داغه چې کم دنو یو ډیر ناشنا طرز دی پاغي کې هغه کتاب کړل دی تحریرات حدیث ده کتاب نم نه ده حدیث ده حدیث راجع مکڑی ولکا غرق مطالع غواری غرق مطالع ده حدیث و باب کی ده آغا کتاب او ده قاضی شمس الدین سب رحمه اللہ تعالی ده آغا ده شرح و مامخ کی تذکرہ کڑی وان که ده بخاری ده ابو داود مسلم مشکات ترمذی دا آغا قتل چه سوک حدیث پڑاوئی تو لکا دا والا بیا دیر زیاد ضروری دی دیر زیاد آغا پا آغی کی ذکر کری دی دا صلات خوب دیر طریقی دی آتول روایتون راجم کری دی بلاش تقریبا اشپاڑ سو صفون زیاد روایات راجم کری دی آو بیا آغی نے طریقی را استلی دی خدا دو خوف حالت تے نو علماء وی جائز ټول دي اولاو غیر اولا مسله ده اولاو غیر اولا مسله ده واذا كنت في فاقم تلهم الصلاه او پاک دې ته په دای کې نو درته د دې لپاره مونږ هو دې دريږي او ډاله دینه تاسو را دوړلې کا یو دې تاسو را ودريږي او دې ځان سره مونږ کې وصله راوالي د فتنې په حالت کې د وصلې سره مونږ کول د بي وصلې د مزنا او یا چند ثواب زیات لري اگر تی روایت کی ضعف شتے والی آخوزو اسلحتهم او واد اخلیو اسلح زان سرا فائزا سجدو یو رکاتی اوکو تدید لارشی دشمن تا دیو دریگی او اگر بل اڈالا دی چکمدنو راشی چکم سوکی دارای تولاڑاوا تا اگر دویم رکات تاثر اوکی او کم مقیمی یعنی داس علاقه وا چې د کلی نواتل نئی مقیمی بیا به دو دو رکاته یوی ډلی لکئی فایزا سجدو فلیکونو من ورائکم فاکی سجدو کی نشید دی استاسو نرستو والتا دی طائفتو نخرام او را دی چی بلا ڈالا چی منزن دکڑے یو یو رکات پا دی ایمان سرو کی او یو یو رکات تی بی آزان لو کی مخ کی رستو ترتیب حدیثو کرا غلرے فالیو سلو ماکا ای دی منځو کی تاسو را والیا خذو حذرام دا دوی مډل دی اون ځان سره وصله را والی اوم ډال زکه اسنه چې دشمن اوس خبر شي حمله وکي والیا خذو حذرام او واد اخلي چې کمن بچاو ځان سره واصله اتم او وصله ځان سره دا وګور کافر حمله نه کړي خو مخ کې تدبیر دی مخ کې تدبیر دی غرائب القرآن ذکر کړی دي تدل الآیتو على وجوب الحذر عن جميع الأزرار المزنونة تدل الآیتو على وجوب الحذر عن جميع الأزرار المزنونة د کم zarar چې د سړي خیالي ګماني وي چې دا zarar را باندې رانی شي چرتا لاغې نمک کی احتیاطي تدابیر جایز دي احتیاطی تدابیر هغه چې کمندنو سشي جایز دي داغه نمک کې سړې احتیاطی تدابیر وکي واد الذین کفروا غواړیا کسان چې کفر کړل لا تغفلون عن اصلاتکم غافل کول ساسو د وصلو ساسونه او سامانونو ساسونه هو بکی په تاسو باندې عمله عوام واد الذین کفروا کافران وې چې د وصلو نه غافل کی غفلت یو خدای چې سړی په داس کار باندې مصروف شي او وصلې ته فکر نی دا کومس کې مصروف شي او وصلې ته سننه فکر نه نه او کله داسي لکه دا اوس چې موږ سره سي چې په فلمونو په ډرامو په تعلیمونو باغې مصروف او دینی مهنت دا غي نه غافله دا هم نه کافر یو تمنا ده چې په دې کې د ماهران شي خیر ده خود دین دینا کئی بس وعد اللذین کفروا لو تغفرون اصلحاتکم وامتیاتکم فیمینون علیکم محلتا واحدا خوبا کی بتاسو ام لیوان ولا جنا علیکم اونسل گناہ بتاسو باندی انکان بکم ازم من مطر کبی بتاسو باندی تکلیف دباران او کنتم مرضا او یای تاسو نا جوڑا یا چکیگ دی تاسو اصلی اخفلی او واخلی بچا اخفل یقینا اللہ تیار کرده کافران لر عذاب شرم انکے فائضا قضیتم صلاح خار کلا چی برکی مجھ لرا حیات کے اللہ لرا پولانا و پناستا و پاڑ خنو باندی یعنی دا اللہ ہر وقت یاد ساتا چی یاد ساتا کپا ولان جانگی کی کپا ناستے کپا ملاستے و اللہ یاد ساتا چی اللہ دی مددو کی خار کلا چی مطمئن شوی تاسو دا سفرنا و دا خوفنا یر ختم شو سفر ختم شو او دروائی مزلرا یقینا مز پا مومنانو بانده لک پا وقت مقرر پا خفل ٹیمی کاؤ تاجیو بادری ولا تینو فی ابتغای القوم ولا تینو او تاسو حمد سستی مکوئی فی ابتغای القوم پا لٹونا دا قوم کی کافر پا لٹولو کی بے حمدی مکوئی ولا تینو سستی مکوئی فی ابتغای القوم پا لٹونا دا قوم کی ان تکونو تعلمونا کتا سو دړ دیږي او خوګي گئی یا یقینا دیم دړ دیږي لاګه چې تاسو دړ دیږي او خوګي گئی پاتر جون من الله فرق دانه هنه دانه چې هغه اوس په نه هغه نو خوګيږي او ته د خوخه ته خوګيږي هغه هم دړ کې توم دړ کای خو استاد زخم او داغي کې فرق ته ته به د الله نو امید کای هغه به امید ده پاتر جون من الله مال ارجون او تاسو امید لري د الله نه هغه چې دی امید نه لري وقال الله لمن حكيما او دي الله رب العزت کویا حکمت والا زه له ګوره کیږي